Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Hvad glæder du dig mest til i dag, Ida? Jeg tror faktisk, at det må være at tale med Smile Bright, det her afblejningsfirma. Som kan give dig hvide pløkker. Ja, der er blevet fundet 75 gange så meget brint og ilte, som der egentlig, som loven tillader. Det glæder jeg mig til. Ja. Så glæder jeg mig også til noget, der først om 2,5 timer, men det er Roald Als, håndtegneren fra Politikken. Ja. Han har skrevet en ny bog. Han kommer ind og fortæller anekdoter inde på hans hjemmeside. Det står der i hans bog. Jeg ved ikke, om det passer. Men han siger, inde på hans hjemmeside, ja, der kan man købe hans tegninger, men det afhænger af, altså prisen afhænger af, hvad du har stemt på. Hvis du har stemt på Liberal Alliance, så er de mega dyre. Hvis du har stemt på til Venstre for Radikale Venstre, jamen, så er de billigere. Og har du stemt på DF, så må du slet ikke købe hans tegninger. Okay. Ja, hvad glæder du dig mest til? Jeg er i tvivl. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til den historie, vi har om lægerne. Ja. Som sidder inde på sådan en Facebook. De har sådan en lukket Facebook-gruppe, og så sidder de og bagtaler deres patienter. 11.000 læger er medlem af den der gruppe, og så vil jeg sige, altså, de nærmest bagtaler deres patienter. Det synes jeg er virkelig spændende. Det er en, altså, fordi der er jo noget med, selvfølgelig skal læger have en form for tavshedspligt i forhold til deres patienter. Det, altså, der er noget i det der. Den synes jeg er spændende. Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal tale om. Og så talte vi jo i går meget om Trump. Ja. Og den her mulige undersøgelse af en rigsretssag. Og det handlede meget om telefonsamtalen. Mm. Hvad er der blevet sagt tilbage i juli mellem Trump og Ukraines præsident? Og så var det efter udsendelsen, at samtalen blev offentliggjort. Sådan går det altid. Lige når vi er færdige, så sker der en hel masse. Men det er jo godt, fordi så kan vi følge op på det. Det er simpelthen det amerikanske justitsministerium, som har fremlagt en transkribering af hele telefonsamtalen mellem Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det er fra den 25. juli i år, den her samtale er foregået. Og den her samtale er jo netop centrum for en meget alvorlig sag om Trump. Mulig afpresning af den ukrainske præsident, en sag, der har betydet, at demokraterne jo har taget det første skridt mod en rigsretssag mod ham. Så du hovedpersonen i går, da han gik på scenen? Nej. Meget afdæmpet. Meget, han på et tidspunkt viskede han nærmest, da han stiller sig op, og Donald Trump og skal forklare det her. Men han holder jo fast i, der er ikke noget at komme efter. Like everything else, it was all planned. And the witch hunt continues. But they're getting hit hard on this witch hunt. Because when they look at the information, it's a joke. Og direkte fra Nashville, Tennessee, har vi nu freelance journalist Anne Alling. Godmorgen. Godmorgen. Det helt store spørgsmål er jo, pressede Trump præsident Zelensky i Ukraine til at finde smuds på sin modkandidat Joe Biden? Det ville være det alvorligste. Nu er samtalen fremme. Kan man sige, at han pressede ham? Hvis man spørger demokraterne, så ja, med meget, meget stort J. Og hvis du spørger Trump og rigtig mange af republikanerne, så nej, med mindst lige så stort N. Der er to meget vidt forskellige tolkninger af det her. Ja, transkribering bliver det kaldt, men det er nu nok nærmere et hullet referat. Det er altså ikke hele telefonsamtalen, som de har udgivet. Det er bidder af den. Men altså det, vi kan forstå ud fra denne her bidderne, det er, at Trump han starter med at rose Ukraine til skyerne, og derefter lige fremhæve, hvor vigtig USA er, hvor vigtig USA's forhold med Ukraine er for Ukraine, og hvor meget USA de gør for Ukraine, og hvor meget mere de gør end alle andre. Og så kommer det så bagefter, nu må du lige gøre mig en tjeneste, Mr. Zelensky. Jeg har denne her sag med Biden, Bidens søn, som vi skal til bunds i, og det må du lige hjælpe mig med. Er det magtmisbrug? Er det Trump, der presser præsidenten til noget, jamen det mener demokraterne helt sikkert, at det er. Og så efter sigende, jamen så skulle Trump jo have frosset $400 millioner lige inden han gjorde det her. Så de mener helt sikkert, at det er et pres. Trump siger, at det er det ikke. Lad os lige prøve at tage den eksakte ordlyd af det referat. I samtalen, der siger præsident Trump blandt andet, "There's a lot of talk about Biden's son, that Biden stopped the prosecution, and a lot of people want to find out about that. So whatever you can do with the Attorney General would be great. Biden went around bragging that he stopped the prosecution. So if you can look into that, it sounds horrible to me. Og skal vi lige sige, hvad den her samtale refererer til? Det refererer til, at Joe Biden, mens han var vicepræsident, opfordrede Ukraine til at fyre dets statsanklager, Viktor Shokin, som altså var med til at undersøge det naturgasfirma, hvor at hans søn, Hunter Biden, var i bestyrelsen. Og Biden har fastholdt, at det var bekymringer om korruption, der fik ham til at blande sig. Men Trump vil altså have Zelensky til at undersøge sagen. Ja, og Anne Elling, altså, nu siger du, at i de to lejre, der ser man selvfølgelig forskelligt på det hos demokraterne og republikanerne. Men hvad siger eksperterne til om det her magtmisbrug? Det er det, man er inde og undersøge nu, for det republikanerne og Trump, de bliver ved med at sige, men det er der ikke noget direkte pres. Trump, han havde et møde med den ukrainske præsident på FN i dag, hvor at, jamen, præsident Zelensky også sagde, at der var no push, og Trump han oversatte det til at sige, ja, jeg ser selv, jeg pressede ham ikke. Men det er der altså mange eksperter, som siger, jamen det er egentlig lidt underordnet, for det behøver ikke at være direkte, du skal gøre det her for mig. Det kan også være et indirekte og mere sådan, ja, vævet pres, så der kan være tale om, for at man stadig taler om det her magtmisbrug, som altså kan videregøre, altså kan retfærdiggøre, man kan sige, i en rigsretssag. Og det er også det, demokraterne siger, Adam Schiff, som er formand for efterretningskomiteen, som det er der, hvor at sagen den lige nu sidder, men han siger, at det her det er simpelthen mafiametoder. Kender fra jamen, alle gode mafiafilm, at mafiaen, han kan komme ind og sige, åh, det ville jo være synd, hvis jeg skulle lige gøre det her og det her, det ville. Nu skal du huske, hvor stor og god jeg er, skulle du ikke lige. Og at de mener altså, at det her det er mafiametoder, og det er lige så slemt, som at hvis han direkte havde sagt, du skal gøre det her, og altså havde presset. Og det er der altså mange eksperter, der bakker op om. Og det, som jo gør det, kan man sige, ekstra graverende, er jo, at i august samme år, der tilbageholder Donald Trump $250 millioner, som var øremærket den amerikanske kongres til militæret i Ukraine, som jo ved Gud har deres konflikter med Rusland dernede, har brug for pengene. Og der er jo mange medier, der spekulerer i, at Trump tilbageholder de her penge for ligesom at have en presbal på Ukraines præsident til at skulle finde, smus på Joe Biden. Men de her militære bidrag, som Trump tilbageholder, og altså kan man sige, slippe løs igen, hvis han nu lige får noget hjælp, de bliver jo faktisk ikke nævnt i det referat, som er blevet fremlagt, og som Ida og jeg sidder med foran os. Det er vel godt nyt for Trump? Jo, det kan man måske godt sige. Så igen, så er det ikke hele telefonsamtalen, der er blevet, der er blevet offentliggjort. Jeg så en BBC-journalist havde faktisk sat sig ned læst den op og fundet ud af, at til sammen, der tog det 11 minutter at komme igennem den her samtale. Den tog i virkeligheden 33 minutter, så noget mangler altså. Men så er der jo så også hele denne her whistleblower, som altså er ham, som har lækket de her oplysninger. Han har skrevet en klage på 10 sider til efterretningstjenesten, og det er altså den, som man nu skal til at kigge på. Klagen den blev overgivet til efterretningskomiteen i går, i aftes her, hvor jeg er min tid. Og nu er det altså lige kommet frem her for få minutter siden, at denne her klage, den er blevet declassified, og i morgen tidlig skulle den komme ud til offentligheden. Og der kommer der altså til at være mange flere detaljer om, lyder det i hvert fald til, hvor whistlebloweren forklarer, hvad der mere skete i denne her telefonsamtale. Og der kan jo komme mange, mange flere detaljer på bordet. Okay, det er virkelig noget af en cliffhanger, at det så bliver offentliggjort i morgen. Det er det, jeg siger i det. Der kommer hele tiden nye ting frem, vi kan køre med dagen efter. Anne Alling, du er freelancejournalist og er i Nashville lige nu. Du er altså i syden, der hvor at mange af Trumps kernevælgere jo bor. Hvad siger de til denne her offentliggørelse? Men hernede, der har man altså længe, i hvert fald, man er republikaner, hadet Pelosi, hadet Chuck Schumer og hadet hele denne her heksejagt, som de i den grad er enige med Trump om, at der foregår. Og altså indtil videre, der bliver der i hvert fald med de republikaner, jeg taler om, virkelig holdt fast i, at jamen, det her det er bare en fortsættelse af demokraternes helt forrygte opførsel og desperate forsøg på at finde den ene sag efter den anden, der kan få Trump ned med nakken. De republikanere, jeg taler med, jamen, de holder fast i, at indtil videre, jamen, der er der ikke noget, der er bevist. Se selv, den ukrainske præsident, han følte sig ikke presset, og han, de talte i venlige toner. Der er en bid i det her i referatet, hvor at den ukrainske præsident siger, jamen, så kan vi flyve sammen fra Polen til Ukraine, vi kan tage mit fly, vi kan tage dit fly, hvad synes du, Trump? De lyder til, at de er meget gode venner, og det er også det, der bliver holdt fast i her. Jamen, der er ikke noget pres, og det her, det er simpelthen bare demokraterne, der gør alt for at vinde valget. Men jeg skal lige høre så nu, det er et referat, vi har fået. I morgen kommer der en offentliggørelse af, hvad whistlebloweren har klaget over. Men hvad med sådan selve telefonsamtalen? Er den optaget, eller ligger der en eksakt transkribering af hele samtalen, som vi kan få at se på et tidspunkt? Det er meget, meget uvist. Indtil videre så siger de, at altså whistlebloweren, det er også det, som er faktisk er noget, republikanerne holder fast i, at whistlebloweren var ikke til stede og direkte hørte den her telefonsamtale. Han har fået at vide bagefter, hvad der foregik. Så det er også noget af det, der gør det hele sådan lidt ulent. Jamen, så har han fået det på anden hånd. Så lige nu er det faktisk ikke sikkert, hvem det egentlig er, der har hørt den her telefonsamtale. Var det kun Trump, der var der? Hvem ved egentlig helt præcis, hvad der er foregået ud over Trump og Zelensky selv? Mange tak for det, Anne Alling, freelance-journalist med os direkte fra Nashville, Tennessee, om det seneste nyt omkring Trump. Og så bliver det bare spændende at se, hvad der sker i morgen, når whistleblowerens klage sandsynligvis er blevet offentliggjort. Jeg hørte også i morges Ida på BBC, at hvis du spørger amerikanerne sådan over en bred kamp, de har jo også de virkelig gode til at lave målinger, til trods for det splittede land derovre, ikke? Så var det 57%, der indtil videre mente, at det her, der var kommet frem, var altså ikke nok til en impeachment, at afsætte ham som en rigsretssag. Så der er altså stadigvæk et pænt stort flertal af befolkningen, som synes, at det her er ikke graverende nok. Spørgsmålet er jo så, hvad der sker med den udvikling. Dette er Radio 24/7. Den danske kontrol med PET's brug af agenter er mangelfuld, hvis man sammenligner med vores nabolande. Regeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og Radikale, de åbner nu derfor op for at udvide det tilsyn, som i dag holder øje med efterretningstjenesten. Og Rosa Lund fra Enhedslisten siger, det er vigtigt i et demokrati, at der er kontrol med, hvad efterretningstjenesten laver, og det kræver en vis åbenhed om deres arbejde, men også at dem, der kontrollerer PET og Forsvars efterretningstjeneste, har muskler nok til at gøre det. Og det her, det kommer jo få dage efter, at vi her på Radio 24/7 kunne afsløre, at PET og Forsvars efterretningstjeneste jo har brugt en illegal agent, der nu føler sig svigtet af PET i sin asylsag. They used me and they promised me to give me the paper, and now they don't want even send a message to the immigration and tell them this guy he's really on dangerous and he helped this country against terrorism. Altså, ja. Nyheden her til morgen er altså, at Mette Frederiksens røde støttepartier prøver at presse hende til ligesom at udvide tilsynet. Og det nuværende kontrolorgan, der hedder Tilsynet med Efterretningstjenesterne, ja, der kan det jo føre kontrol med PET og FE, men kun i forhold til, hvordan de behandler personoplysninger og intet andet. Og der er det så støttepartierne, de røde herunder SF, med Karina Lorentzen på retsordførerposten, ja, de vil have udvidet det her tilsyn, ligesom man har i vores naboland Norge, hvor man også kan føre tilsyn som politiker, altså føre politisk tilsyn med efterretningstjenesternes brug af agenter. Der er altså lige det her lille hjørne omkring agentvirksomheder og operationer, som tilsynet ikke kan kontrollere. Og når PET skal bruge agenter i deres virksomhed, så synes jeg, det er vigtigt, at når vi ikke kan få at vide, hvad de bruger dem til, og sådan skal det også være, så skal vi have sikkerheden for, at der i hvert fald er nogle andre, der ved, at de holder sig inden for rammerne af det, som de skal. Og jeg anerkender, at PET har et behov for fortrolighed, men det må altså følges ad med kontrol også, og det er derfor, jeg synes, vi skal udvide tilsynets kompetencer i den her forbindelse, og så kigge mod Norge, hvor man faktisk kan det her. Ja, vi har talt med det norske efterretningstilsyn om, hvilke informationer de har adgang til, og det skal vi høre mere om klokken 20 minutter over 7 om en time. Hvor vi jo også lige genfortæller sagen, hvis man ikke kan huske den, omkring den her mand, som opholder sig illegalt i Danmark, bliver kontaktet af PET, og som Han får i hvert fald det indtryk, at han kan få hjælp med sin asylsag. Det ender han med ikke at få, og det er det, han er vred over i dag. Og det er det, der på en eller anden måde starter den her sag. Mm. Det er alt sammen 7.20, så kan vi høre om, hvad de kan i Norge, og hvad vi kan i Danmark. Man kan sige, at han vil jo gerne have statsborgerskab i Danmark, men det har han jo så ikke fået. Og hvis man nu havde mere kontrol med det, ja, så kunne man jo gå ind, hvis det var i Norge eller Sverige, og kontrollere, har PET rent faktisk lovet ham et statsborgerskab, og har de ikke levet op til det. Men sådan som reglerne er i dag, der kan man altså ikke, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus, så vi ved ikke, hvad de mener på området. Dette er Radio 24/7. Ja, nu skal man lige... hvis man lige er vågnet, så kan man lige... Man skal lytte lidt godt efter her. Og det er faktisk noget af det, der ligesom ikke helt bliver sagt, man skal lægge mærke til. Det handler om nosser. Altså, ja, nosser. Mandlige kønsorganer. Og det er fordi, de sidder i et byrådsmøde i Thisted, politikerne. Og der er der altså en mandlig politiker, som laver sjov med, at den kvindelige borgmester i Thisted, hun ikke har nogen nosser. Der er ingen, der har. Til at føre det ud i livet. Og slet ikke nu, at det er en kvindelig borgmester. Ja, det her, det er lokalpolitikeren fra det konservative, Jørgen Andersen, som man hører på... På optagelsen, og det er fra et punkt på dagsordenen i byrådet, hvor man taler om mulighederne for at udvikle havnen i Thisted. Så er det, han ligesom siger, at der er ingen, der har, så siger han ikke ordet, men man går ud fra, at han ligesom viser sin køns, eller tager sig til kønsorganerne og siger, at der er ingen, der har bip-nosser til at gennemføre det her, og slet ikke med en kvindelig borgmester. Spørgsmålet er, om det her er sexistisk, Ida. Altså, man kan høre, de andre sidder og griner inde i salen, ikke? Lyder til, at det er mænd, der sidder og griner. Og sådan som det tit er med vittigheder og jokes og sådan noget, så handler det jo om, hvad for en kontekst det er blevet sagt i, hvad for en intention der var, hvor godt kender dem, der er der, hinanden. Og den kvindelige borgmester i Thisted, Ulla Vestergaard, hun mener selv, hun er fra Socialdemokratiet, at det var, citat, voldsomt upassende, som hun siger til vores politiske redaktør, Brian Weikart. Jeg synes, det er både upassende, og jeg synes faktisk også, det er rigtig ærgerligt, at man egentlig trækker vores noget alvorligt arbejde med at være politiker ned på det plan. Jeg synes simpelthen ikke, det hører hjemme, og jeg synes, vi skal have en større respekt for, hvad det er for et møde, vi faktisk deltager i, frem for at have værkstedshumor, eller whatever det nu kan være, ind i en kommunalbestyrelsesal. Prøv at være med, at man gør andre steder, det skal jeg ikke blande mig i, men her, der har vi faktisk en speciel rolle som politiker, som jeg synes, vi skal... Jeg står og værner om, netop at vi tager sagerne seriøst og alvorligt. Hvad gjorde du ved det i situationen? Gjorde du noget, eller hvad skete der? Nej, fordi det er heller ikke... Jeg skal jo også sørge for, at et møde det bliver afviklet, så jeg vælger ikke at sige noget, fordi jeg kender jo også en del af kommunalbestyrelsesmedlemmer, som de bare går ud af og begynder at snakke videre ud fra det, og det er faktisk ikke det, sagen handler om. Men jeg plejer så, hvis jeg opstår sådan nogle ting i KB-sammenhæng, så... Jeg plejer til at snakke bagefter med de kommunalbestyrelsesmedlemmer om, at jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har lidt ordentligt takt og tone ind i vores KB-sal, og at vi faktisk alle sammen er ansvarlige for at sørge for, at vi får møder afviklet på en god og en ordentlig måde, så vi får også... Hvordan har de andre reageret? Men jeg ved ikke om, jeg tror først det er efter, at avisen er skrevet om det her til morgen, at der begynder sådan måske at komme lidt mere reaktion. Fordi igen, så er det også noget med, at nogle gange så, når man skal også være med, eller prøve at være med den del, det var jo så bare der. Men det er så der, hvor jeg tænker, at man skal også have gjort sådan nogle ting i hold, for ellers så flytter man også hele tiden grænse for, hvad det er, man synes, der er i orden at bruge af sprogbrug ind i en politik. Jeg skal bare høre, hvorfor man kan jo sige... Vi har ikke kunne få fat på Jørgen Andersen. Ham har vi jo rigtig gerne vil interviewe. Men det er ikke lykkedes os. Men så prøver jeg lige at tage ham lidt i forsvar på en eller anden måde her. Altså, han mener jo bare, kan man sige, nu tager jeg ham i forsvar, jamen testikler har en kvinde ikke. Hvad hvis det bare er det, han mener? Altså, det er fuldstændig, det er slet ikke håndigt eller noget. Det er bare en fysiologisk beskrivelse af en kvindekrop. Hvad vil du sige til det? Jamen, jeg synes, at man skal holde sig til... Man kan joke på rigtig mange forskellige måder, men vi ved bare, lige nøjagtigt den der, det er jo faktisk en, en, en stikpille til eller mænd, og det synes jeg ikke, man gør. Altså, man kunne have sagt mange sjove måder i forhold til, at det er vi godt nok ikke særlig velvoksne til at sørge for at få truffet nogle beslutninger, så lad os nu komme i arbejdstøjet alle sammen. Han kunne jo gøre mange ting, men det her, det er jo ramme to. Altså, det er jo faktisk ikke bare mig, det er jo faktisk også, han tager jo også gruppeformanden for Socialdemokratiet på den her, i forhold til noget andet, så det er altså noget. Altså, er det et mønster? Er det sket før, eller hvad? Skal jeg lige forstå dig her? Er det første gang, så noget sker, eller har du oplevet det før, at de her mænd sidder og småfniser lidt, når der skal diskuteres noget? Det kan da godt ske en gang imellem, og jeg er ikke specielt hverken sippet eller noget som helst. Det tror jeg, de fleste de vil også altid sige. Men jeg tænker bare, at min rolle er også ind i det her, og sørge for, at alle kan være godt tilpas med at sidde. Alle 27 skal være godt tilpas med, at vi sidder i kommunalbestyrelses sammenhæng og skal diskutere og træffe nogle beslutninger. Og man skal ikke føle sig beklikket på, om man er kvinde eller mand. Altså, vi går jo ikke den anden vej rundt. Det har ikke noget med sagen at gøre. Sagde altså Ulla Vestergaard, der er borgmester i Thisted, og som jo ikke synes, det var sjovt det her med, at hun ikke skulle have nogen nosser. Det er jo tydeligt, det bliver sagt på en eller anden måde som en joke, og der er også nogen, der sidder og griner. Spørgsmålet er, om det er over stregen. Altså, nu skal man passe på med alt det her krænkelses, men det er jo lidt den kontekst, det bliver læst ind i, ikke? Altså, hvad kan man tillade sig at sige, også hvis man sidder i en byrådssal, eller man er politiker? Jeg kan se lytterne i det. Der er nogen, der siger, at det er sgu da bare noget, man siger, hold nu op med det der krænkelses noget. Hvis den kvindelige politiker ikke kan tage en joke, hvad kan hun så? Og en anden skriver, det der, det er jo nordjysk humor. Det er kun generation MeToo over i København, der finder det der sexistisk. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er måske lidt for meget at læse ind i krænkelsesdebatten. Måske handler det bare om god opdragelse. Ja. Eller måske handler det bare om fingerspidsfornemmelse. Ja. Hvornår, altså, nogle joke er jo rigtig sjov, nogle gange, andre gange er de mega upassende, ikke? Jo. Men det er jo altid meget godt lige at føle sig lidt frem. Ja, og det kunne da godt tænke mig at tale med Jørgen Andersen også, og høre den konservative lokalpolitiker, der siger det her med, at det har de ikke nået sig til, især ikke nu, hvor det er en kvindelig borgmester, og høre, hvad han har ment med det, fordi det er også lidt, hvad har han, altså... Ja, måske skal man også bare parkere den. Det kan da godt være. Større historie er det måske heller ikke. Den får lov til at hvile. Dette er Radio 24/7. Det er det nemlig, og klokken er 6:27, du lytter til Brix og Herskin. Vi skal have et nyhedsoverblik. Og Ida, når vi kommer tilbage, så kommer den der historie, som jeg har glædet mig til. Jeg har den også med i nyhedsoverblikket, så du behøver ikke forklare alt for meget. Ah, okay, så kan man jo bare lytte noget med læger, en lukket gruppe, hvor de diskuterer deres patienter, så kan man lige få den teaser i deres nyhedsoverblik. Ja, og så skal vi også spørge, om man må gøre grin med Greta Thunberg. Og lyden kommer. Nu kommer nyhedsoverblikket bare. Jeg kan simpelthen ikke trykke på lyden, der er noget galt med min computer. Nej, okay, jeg kan også prøve at sige den der jingle-lyd. Nyhedsoverblik. Flere danske læger laver sjov med deres patienter og deler patienters private oplysninger med andre i en stor Facebook-gruppe. Eksempelvis har en læge citeret fra et notat i en af sine patienters journaler. Her skriver lægen alle patientens diagnoser, hvilket sygehus og hvilken afdeling patienten har været på. Lægen nævner også datoen for, hvornår patienten har været på afdelingen, samt hvad patienten har fået foretaget. Derudover oplyser lægen også om patientens køn og alder. Kenneth Christensen, der er ekspert i sundhedsjura på SDU, har gennemgået en håndfuld af eksemplerne. Det er ikke lovligt, det der foregår. De oplysninger, man deler på den her lukkede Facebook-gruppe, de er så detaljerede. Så er det blevet meget høj sandsynlighed for, at der er andre, der vil kunne regne ud, hvem det er, patienten er. Også selvom de ikke har videregivet oplysning omkring patientens navn og adresse. Radio 4-7 har også forelagt nogle af eksemplerne for organisationen Danske Patienter. Morten Frej, der er direktør i organisationen, kalder det en meget alvorlig sag. Radio 4-7 har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både de læger, der har viderebragt oplysningerne, og fra Facebook-gruppens administrator. Den danske kontrol med PET's brug af agenter er mangelfuld, hvis man sammenligner med Danmarks nabolande. Derfor vil regeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og Radikale nu åbne for at udvide det tilsyn, som i dag holder øje med efterretningstjenesten. Ifølge støttepartierne skal tilsynet udvides, så man ligesom i Norge, Sverige og Storbritannien også kan føre kontrol med efterretningstjenesternes brug af agenter. Flere bagmænd har i en meget omtalt sag om svindel med dansk udbytteskat fået lov til at trække milliarder fra i det forlig, de har indgået med Skattestyrelsen. Det skriver Politiken og TV2, der sammen med et tysk og et belgisk medie har fået fat i den hemmelighedsstemplede forligsaftale. Af den fremgår det, at de fik 4,1 milliarder kroner ud af den danske statskasse. Det er langt mere end de 2,9 milliarder, som daværende skatteminister Carsten Lauritsen oplyste om på et pressemøde. Alligevel er det langt fra hele beløbet, som blev betalt retur. I aftalen er Skattestyrelsen gået med til, at bagmændene skal betale 1,6 milliarder retur. Og et kig på vejret i dag, det bliver mest skyet med stedvis let regn og mellem 4 og 18 grader og lidt til frisk vind fra syd og øst. Dette er Radio 24/7. Ja, og dermed sluttede nyhedsoverblikket. Det var ikke den rigtige jingle, men det gør ikke så meget. Man kunne godt høre, at nu går vi over til noget helt andet. Og det vi går over til, det er vores egen historie om, at læger laver sjov med deres patienter i sådan en stor, lukket Facebook-gruppe. Der er 11.000 læger, som er medlemmer. Og for eksempel så er der sådan et langt kommentarspor, hvor lægerne konkurrerer i at fortælle de mest irriterende kommentarer, de har hørt fra deres patienter. Derudover så deler lægerne i flere tilfælde også oplysninger om patienterne, som gør det muligt at genkende patienterne. Og delingen af de her oplysninger møder kritik både fra danske patienter og fra lægeforeningen, som vi skal tale med lidt senere på morgenen. En ekspert i sundhedsjura, Kent Christensen fra Syddansk Universitet, han vurderer, at det her er ulovligt. Det er ikke lovligt, det der foregår. De oplysninger, man deler på den her lukkede Facebook-gruppe, de er så detaljerede, så er det blevet meget høj sandsynlighed for, at der er andre, der vil kunne regne ud, hvem det er, patienten er. Også selvom ikke har videregivet oplysning omkring patientens navn og adresse. Godmorgen, Adnan Al-Adhadami. Godmorgen. Du er journalist her på Radio 24/7. Det er dig, der har gravet den her historie frem. Prøv lige, for man forstår det her. Hvad er det for nogle eksempler, hvor læger konkurrerer om at fortælle de mest irriterende kommentarer, de har hørt fra deres patienter? Jamen altså, det der er, det er i den her gruppe, så er det en meget barmfri gruppe. Folk siger, hvad de tænker, og folk siger især, hvad de tænker om deres patienter. Og jeg har fundet en række eksempler på, hvor læger ligesom fortæller sjove anekdoter og sjove kommentarer og spørgsmål, som de har fået fra deres patienter. En af dem, som senest skrev ind i den her gruppe, det er en læge, der startede en tråd, hvor han siger, vi har endnu en kandidat til titlen århundredes mest irriterende kommentar fra en patient. Og det, som lægen her synes er mest irriterende, det er, når for eksempel en patient siger, det kan ikke passe, eller det kan ikke være rigtigt, at et eller andet, altså en, der fornægter fakta fra sin læge. Og den status, eller den opdatering, den medførte til over 100 andre forslag og kommentarer til, hvad det er for nogle irriterende spørgsmål og kommentarer patienter har. Så de kårer simpelthen, hvem har den mest irriterende patient? De er i hvert fald i gang med at dyste om, hvem det er, der har den mest irriterende kommentar fra patienter. Og det morer de sig over, at det synes de er sjovt, og nogle af dem går særligt på patienters vægt. Det er noget af det, som mange af de her læger nævner igen og igen og igen. Et af de eksempler, som jeg har taget med, det er for eksempel, at der er en læge, der skriver, at det, der irriterer ham allermest, det er, når en patient, der har en BMI på over 30. Men det er, hvis man er tyk, ikke? Så vejer man i hvert fald mere end det, man bør gøre. Ja. Men alligevel fastholder, at de altså ikke spiser særlig meget. Gerne skudt i en sætning helt uaffordret. Det synes han er rigtig irriterende, og især den kommentar, han ofte får, det er, at patienten siger, at det må være et lavt stofskifte. Og det er ligesom en måde at morse over patienter, som ikke måske vil erkende, at grund til, at de vejer for meget, det er nok fordi, at de spiser mere, end de bør. Nogle af de andre eksempler, som jeg også har taget med, det er for eksempel, der er en læge, der er sådan lidt kægt, spørger ud i gruppen, at han har fået videre, at han har en klient, der har fået videre af en professor, at hun angiveligt har fået konstateret en hormonmangel, der gør, at hun ikke kan tabe sig. Og så spørger han sådan lidt retorisk derude. Er der nogen af jer, der kender til den her hormonmangel? Fordi den kender jeg ikke særlig meget til. Og så kommer der nogle forslag til, hvordan man kan finde ud af, hvorvidt den her patient mangler den her, har en en form for hormonmangel. Så er der en læge, der skriver, lav et klinisk forsøg, send hende i korsetlejre. Ej. Den er god nok, og så er der en anden, der altså, skriver... Altså, fordi at der er en patient, som er tyk, så skulle man lave et klinisk forsøg og sende patienten i en korsetlejr, altså en koncentrationslejr, og så kunne patienten tabe sig. Er det det, der menes? Jeg tror, vi også... Altså, vi skal ikke læse det så bogstaveligt som... Nej, det er ment med humor. Det er ment med humor, så kan man diskutere, om det er sjovt. Ja. Altså, en læge, der sidder og gør grin med sin patient, tykke patient, og sådan lidt for sjov foreslår lige at sende patienten i en korsetlejr, for så kan den tabe sig. Præcis, og tråden fortsætter faktisk. Der er en anden, der skriver, jamen det er en glimrende idé, men hvor finder man sådan en i dag? Så siger så lægen, jamen i Nordkorea eller Sovjet, og så er der en tredje læge, der skriver, hvad med muslimske provinser i Kina? Og bare folk, der ved bare lidt om muslimske provinser i Kina, ved, at det måske ikke er særlig dejligt sted at være. Så overordnet set, så morer de sig på vegne af de her patienter, især tykke patienter, synes det er sjovt at sige noget om. Og det er ikke fordi, at der er et fagligt udbytte af det her. Det er udelukkende kun for at more sig på vegne af patienter. Og det her har jo faldet Danske Patienter og Lægeforeningen for brystet. Dem taler vi med senere om. Og kan du kort sige, hvad går deres kritik på i forhold til det her fænomen med læger, der sidder på Facebook og gør grin med deres patienter? Jamen det kritikken går særligt på, det er det her med, at især Danske Patienter siger, at de ved, at der er en stor udfordring forbundet med, at særligt udsatte patienter har svært ved at fortælle lægen om, hvad det er, de tror, de fejler, eller stille de rigtige spørgsmål, fordi de er bange for at virke dumme. Og hvis man stiller, hvis man udsætter de her patienter for hån og latterliggørelse, jamen så er det med til at øge chancen for, at de ikke gider fortælle lægen om deres diagnoser, om deres egen idé til, hvorfor de er havnet der, hvor de er havnet. Og det betyder sådan set, at det i sidste ende kan gå ud over den behandling, som patienten skal få. Der er en lytter, der skriver ind og spørger, er det kun mænd i gruppen? Må man gerne lave journalistik ud for oplysninger i en lukket Facebook-gruppe? Så jeg kan lige tage lidt fakta om den her gruppe. Altså, den består jo af mere end 11.000 læger. Gruppen er lukket, og i beskrivelsen står der, at det er en gruppe for uddannede læger. For at blive medlem skal man figurere i autorisationsregisteret, og derudover så bliver der opfordret til, at man holder det her forum adskilt fra den virkelige verden. Der står, what happens in Vegas stays in Vegas, men igen, der er altså 11.000. I den her Facebook-gruppe, der videregiver at nogle læger også oplysninger om deres patienter. Og hvad er det for nogle eksempler, du har med, hvor det altså er oplysninger om patienterne, der bliver videregivet? Jamen altså, det der er sådan set to former for oplysninger, der bliver videregivet. Den ene form, det er sådan set, hvor der slet ikke er tale om faglig sparring. Det kan handle primært om brok. Brok over arbejdsopgaver, brok over kollegaer, brok over patienter. Altså god gammeldags brok. Og så er der den anden del, som handler om, hvor man gerne vil håndtere en dårlig oplevelse, eller man gerne vil have faglig sparring eller råd. Og derigennem kommer man til at viderebringe nogle oplysninger om patienter, som gør det muligt og genkende patienten. Det er sådan set de to former for eksempler, der er. Men jeg skal lige vende skråen her. Altså, læger arbejder med liv og død, de oplever sikkert også mange irriterende patienter. Kan det ikke være okay, at de har et sted, hvor de får luft for deres frustrationer i hverdagen? Der er jo ikke noget, der siger, at de ikke må dele deres frustrationer over for andre. Det må de meget gerne. Der er bare noget, der hedder lovgivning, og den er vi alle sammen underlagt. Og ja, Det er læger altså også, og især læger, som har en tavshedspligt, som i den her situation i hvert fald vurderes af den ekspert, vi har talt med, til at være brudt. Det er sundhedslovens paragraf 40, altså retten til fortrolighed mellem læger og pligten, lægens pligt til at give patienten fortrolighed. Så hvis de havde taget det her i frokoststuen, haft noget grovkornet humor og talt om patienterne i frokoststuen, eller når de møder deres kammerat på en bar og taler lidt, så havde det været okay. Det er fordi, det er på en Facebook-gruppe med så mange medlemmer, hvor det kan risikere at komme ud, eller hvad er problemet? Ja, altså jeg har i hvert fald talt med Kent Christensen, som er som er ekspert i sundhedsjura fra Syddansk Universitet, og han giver i hvert fald sit bud på, hvad udfordringen er ved den her, ved de her kommentarer og de her delinger og oplysninger. Det er ikke lovligt, det der foregår. De oplysninger, man deler på den her lukkede Facebook-gruppe, de er så detaljerede, så er det blevet meget høj sandsynlighed for, at der er andre, der vil kunne regne ud, hvem det er, patienten er. Også selvom ikke har videregivet oplysninger omkring patientens navn og adresse. Og så det andet element i det, det er, at man har måske nok faret vild i, at man opfatter det som en lukket Facebook-gruppe. En lukket Facebook-gruppe på 11.000 medlemmer, det er ikke en lukket gruppe. Der skal man opfatte det her som oplysninger, der bliver videregivet langt bredere til offentligheden i almindelighed. Hvad er det, der i loven siger, at det her er ulovligt? Der er to led i det her. Det ene led, det er, at man som patient har ret til fortrolighed, og det er lægens pligt at iagttage patientens ret til fortrolighed. Når man som patient søger læge, så skal vi have tillid til, at det, man fortæller til lægen, at det forbliver imellem lægen og patienten i fortrolighed. Og det gælder ikke kun oplysninger om helbredsforhold og diagnoser, men også den adfærd, den måde, patienten vil takle situationen på i forhold til lægen. Så de oplysninger, de skal forblive imellem lægen og patienten. De skal ikke deles med andre. Okay, men vi får jo ikke navnet at vide, så det er svært for sådan en som mig eksempelvis at regne ud, hvem det er, selvom at det er meget detaljeret, hvad det er for en slags patient, lægen har at gøre med. Ja, det er også rigtigt. Når vi ser på, hvad det er, man deler der, så deler man ikke navn og adresse og oplysninger. Det er som direkte peger hen imod den pågældende patient. Men man deler så meget andet, så nogen med meget stor sandsynlighed vil kunne regne ud, hvem det er, patienten er. Et af eksemplerne, der deler man op, det skal om, hvilket sygehus patienten har været på, hvilken afdeling det er, hvilken dato patienten har været der. Man deler patientens alder, patientens køn, den diagnose og den behandling, som patienten har fået foretaget. Når man fortæller så meget omkring patienten, så vil det være nogen på den pågældende sygehusafdeling, der med meget stor sandsynlighed kan regne ud, hvem det er, patienten er. Og når de kan det, så bryder man med patientens ret til fortrolighed. Den her patient vil jo også være en patient, der føler sig udstillet i forhold til det pågældende personale. Og det er ikke tanken af de her regler. Tanken det er, at lægen har ansvaret for og pligten til at drage omsorg for fortroligheden i forhold til patienten, for at fastholde et tillidsfuldt forhold i konsultationen. Ja, og der er mange, der skriver ind på 42 600 247. En skriver, at det her ikke bare er dårlig værkstedshumor. En anden skriver, jeg tror, alle faggrupper gør grin med de mennesker, de arbejder med i hverdagen, om det er patienter, kunder eller borgere. Det gjorde vi vist også på min tidligere arbejdsplads, skriver Martin. En anden skriver, mund I også ikke også skal sætte mikrofonen ind på lærerværelset eller på plejehjemmet, må ikke de andre mores over dem, de arbejder med. Og en skriver, jeg er ikke forarvet over jeres historie, lad da lærerne få afløb. Men en ting er selvfølgelig at lave sjov, noget andet er at videregive nogle personlige oplysninger. Ja, så det der med, at det er på Facebook, ikke? Jeg tror måske også, det er det. Annette, hun skriver ind, humor er en måde at bearbejde hverdagens strevsomhed. Min far arbejdede på en kirkegård. Han fortalte, at bedemændene også havde en ganske grov humor. Men problemet er vel, at de gør det på Facebook, og ikke imellem dem selv på arbejdspladsen. Måske er det der, den ligger. Adnan, dig, der har lavet den her historie, du har talt med en række af de læger, der har delt de her oplysninger. De vil ikke medvirke i dag, nogen af dem. Hvad er deres reaktion? Jamen, deres reaktion går jo primært på, at de vil jo ikke fortælle, hvorfor de har lavet de her opslag, og de vil ikke fortælle, hvorfor de vil ikke medvirke. Men det, de i hvert fald det, jeg har kunne forstå, det er, at nogle af de her opslag er blevet taget ned, fordi at nogen har måske har opdaget sagens alvor, og andre gange så kan jeg se, at folk er blevet sure over, at der er nogen, der i gruppen har delt de her oplysninger. Og det betyder sådan set, at de mener, at de mister det her fortrolige rum, som læger skal kunne have med hinanden. Okay, og nu har du givet nogle eksempler på rigtig god humor, hvor der er blevet lavet sjov med folk, der er for tykke, og de kan bare blive sendt i en KZ-lejr. Prøv at komme med nogle eksempler også, altså nogle andre eksempler, både på, at der bliver lavet sjov, men også på, at der bliver delt oplysninger om patienter, som jo er underlagt tavshedspligt. Ja, hvis vi for eksempel lige nævner nogle eksempler i forhold til det her med at dele oplysninger om patienter, ja. så er der i hvert fald et eksempel, hvor der er en læge, der udelukkende brokker sig over det der over en arbejdsopgave. Og mens vedkommende gør det, så vælger han så at citere fra et notat i patientens journal. Lægen, vi ved, at lægen er patientens praktiserende læge. Vi ved, at vi kender diagnosen på patienten. Vi ved, hvilken sygehus patienten har været på. Vi ved, hvilken afdeling patienten har været på. Lægen fortæller også, hvilke dato for, hvornår patienten har været på afdelingen. Vi kender alderen på patienten, kønnet, hvad patienten har fået foretaget på afdelingen. Vi ved de øvrige diagnoser, som patienten har. Og vi kender endda sågar navnet på den her praktiserende læge, som er den person, der deler oplysningerne. Et andet eksempel er... Det er jo faktisk stort set alle oplysninger på nærnavnet. Og adresse. Det er sådan set det, vi ikke har. Det er det eneste, vi ikke har. Et andet eksempel er, hvor der nøjes man ikke med at citere fra et notat. Nej, der deler man et billede af notaten i patientens journal. Og der får vi både at vide, hvad den praktiserende læge hedder. Vi ved, hvad patientens diagnose er. Vi ved, hvornår patienten har været på hospital. Vi ved, at patienten ikke har været indlagt. Vi kender alderen på patienten. Vi ved, hvilken boform patienten har. Vi ved, hvad det er for en særlig hjælp, patienten skal have. Og vi ved også, hvad patienten reelt fejler. Det her andet eksempel går udelukkende på også brok over arbejdsopgaver. Det sidste eksempel, jeg har taget med her, det er sådan set en læge, der gerne vil have noget faglig sparring, eller i hvert fald har brug for hjælp, fordi at vedkommende har haft en ubehagelig oplevelse med en patient. Og derfor så spørger vedkommende så 11.000 andre læger til råds om, hvordan vedkommende skal gøre. Men der ved vi også, at det er en læge, der arbejder et sted, hvor patienten har sin praktiserende læge. Vi kender også den præcise dato for, hvornår patienten har været besøgt den praktiserende læge. Vi ved også kønnet på patienten. Vi ved, at patienten har været i fængsel. Vi ved, hvor længe patienten har været i fængsel. Vi ved, at patienten har været prøveløsladt for nyligt. Vi ved, at patienten ønsker en helt særlig form for hjælp. Og vi ved, hvorfor patienten ønsker en helt særlig form for hjælp. Okay, med andre ord, det er mange oplysninger, der bliver delt om patienter herinde. Der bliver ikke kun lavet sjov med dem. Prøv at høre, vi vender tilbage til den her historie hele morgen. Vi skal tale med danske patienter, der kritiserer det. Vi skal også tale med Lægeforeningen, der kritiserer det. Tak for nu, Adnan El-Adami. Og så vil vi jo også gerne have talt med nogle af de læger, som laver sjov med deres patienter, men der er altså ikke nogen, der har ønsket at være med. Dette er Radio 24/7. Må man gøre grin med Greta Thunberg, var jeg lige ved at sige, men det er jo ikke den historie, vi skal til. Det må man måske ikke, vi vender tilbage til det. Det gør vi. Ja. Det er fordi min computer skal være frosset. Jeg kan ikke se, hvad vi skal. Så du må hjælpe mig. Godt. Prøv at høre, det skal handle om nu, det er virksomheden Smile Bright, der reklamerer med, at deres blegeprodukt til tænder, det er et helt ufarligt produkt. Vi kan høre influenceren Peter Falktoft her, der er med i en reklame. Du skal med på rejsen. Jeg skal have hvide tænder. Smile Bright. Ufarligt. Ingen tandlæger, der står med løftede pegefingre. Tag en halv tube af det, der er her i. Den her lækre gel, der giver hvide pløkker. Den skal man lige mose ud. Og putte den i munden. Første dag. Tredje dag. Sjette dag. For det kan jo være, du også skulle have det. Forholdsvis en måde at få det på. Hvis du swiper op og skriver PF 20, så er der 20% på hvide pløkker. Ja, her hører vi altså 20%. Peter Falktoft, han reklamerer for det her blegeprodukt. Det er helt ufarligt, hører man. Men nu har DR-programmet kontant afsløret, at produktet indeholder store mængder brintoilte. Faktisk 75 gange mere brintoilte, end loven tillader det her blegemiddel brintoilte. Smile Bright har ifølge virksomheden selv mere end 100.000 kunder i Danmark og andre lande. Godmorgen, Helle Hornhaver. Tandlæge og underviser på Tandlægehøjskolen på Aarhus Universitet. Hvilke skader kan det få for den mængde brintoilte, som er fundet i Smile Bright, som bruger det på sine tænder? Ja, godmorgen. Ja, altså først vil jeg sige, at Smile Bright faktisk er farlig af flere grunde, fordi forbrugerne bliver meget grundigt vildledt. De indholdsstoffer, der står på pakken, er slet ikke de samme, som der står på firmaets hjemmeside. Og så viste det sig oven i købet, at produktet blev testet hos NIOM, det materielle testinstitut, at der var noget helt andet i produktet, nemlig brintoilte, som faktisk er det professionelle plejemiddel, som tandlæger også bruger. Det, der er det største problem ved den her slags gør det selv blegning, det er, at personen jo ikke har fået en tandfaglig vurdering af, om tænderne egner sig til blegning. Der er risiko for, at man bruger alt for meget blegegel, blandt andet fordi de skinner, der følger med, pakken slet ikke passer. Og vi ser også meget ofte, at folk, der bleger selv, bruger det alt for tit. Hvad de jo også anbefaler i firmaet, at man kan bare bruge det, som man vil. Og det er også det, som mange af de her influenter også siger til deres følgere. Og så kan det altså gå ud over tænder og tandkød. Ja, du går ud med den her advarsel i DR-programmet Kontant, og de kunne afsløre, at der er en analyse af Smile Bright på Nordens førende tandlægelaboratorium, der viser, at Smile Bright ikke indeholder natriumklorid, som der ellers står på pakken, som firmaet bag fremhæver som det aktive blegemiddel. Til gengæld så indeholder Smile Bright altså brintoilte, og det står der ikke på pakken eller på hjemmesiden, det er korrekt forstået, ikke? Jo, det står der slet ikke på plads. Og der er altså ikke bare lidt brintoilte i, der er 75 gange mere end den tilladte mængde. Hvis nu vi ser bort fra det her brintoilte, fordi jeg ved, at direktøren bag Smile Bright siger, det kan være, det bare en enkelt leverance, der har haft det her i. Hvis vi bare kigger på det, de påstår er i, altså det her natriumklorid. Hvis man bare kigger på det, burde man så kunne købe Smile Bright i Danmark efter din holdning? Nej, altså der er et kæmpestort gråt marked for blegemidler, der bliver solgt på nettet, og også blegemidler, der bliver anvendt på skønhedsklinikker. Og mange af de blegemidler indeholder netop natriumklorid, som er et blegemiddel, som man bruger i helt andre brancher, som jeg også nævner i kontantprogrammet, altså for eksempel til tekstiler eller til papir. Altså det er blegemidler, som ikke er undersøgt i forbindelse med tandplejning. Det engelske tandlæblad har en videnskabelig artikel, hvor man har undersøgt nogle af de her produkter, der bliver brugt i internetprodukterne her. Og der siger man faktisk, at natriumklorid kan forårsage en skade på tandens emalje, sådan at den bliver mere modtagelig og sværere, og det er jo rigtig skidt, fordi hvis man først skader sin tandemalje, så får man den ikke igen. Okay, så du vil ikke anbefale, at man bruger natriumklorid på sine tænder hver anden uge, som de anbefaler? Nej, det vil jeg slet ikke anbefale. Det vil da kraftigt fraråde. Bør man kunne købe det her produkt i Danmark? Undskyld? Bør man egentlig kunne købe det her produkt i Danmark? Nej, jeg synes, at altså, der er jo en ret omfattende EU-lovgivning, som Danmark også følger for de professionelle tandplejeprodukter. Altså de produkter, der bliver solgt til tandklinikker, og som tandfaglige personer kan anvende til patienter, som af den ene eller anden grund har brug for tandplejning. Men efter den lovgivning kom i 2012, så kan man jo ikke mere købe brintoilte produkterne. Altså generelt kan man ikke købe brintoilte produkterne på nettet. Så derfor er der kommet alle de her forskellige alternative produkter, som ikke er undersøgt og som bliver markedsført, som værende helt ufarlige og det er de slet ikke. Og Smile Bright er et kosmetisk produkt, og der er strenge krav til, hvad det må indeholde, men det er virksomheden selv, der skal sikre, at produktet overholder lovgivningen. Det skal ikke godkendes af myndighederne, før at det sendes og sælges. DR's forbrugerprogram Kontant kontaktede Miljøstyrelsen. De kendte ikke produktet, havde aldrig undersøgt indholdet. Efter Kontants afsløring af, at der er altså brintoilte i produktet, så har Miljøstyrelsen anmodet firmaet om produktsammensætningsoplysninger og om eksemplarer til analyse. Sidste spørgsmål til dig. Burde Miljøstyrelsen fremover forhåndsgodkende alle produkter, der er markedsført som tandplejemidler? Altså, jeg ved ikke, om de skal forhåndsgodkende det, men jeg synes, det er rigtig godt, at der nu kommer øget opmærksomhed på det. Kommer en opmærksomhed på det her marked, fordi der er virkelig meget at komme efter. Om det skal være tale om en egentlig godkendelse eller ej, det bliver måske op til et politisk spørgsmål, men det skal i hvert fald ses nærmere på det her, fordi det er til stor fare for

Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Flere læger, de laver sjov med deres patienter i en stor lukket Facebook-lægegruppe med 11.000 medlemmer. Der er simpelthen konkurrencer i at fortælle om de mest irriterende kommentarer fra patienter. Og når gruppen er på 11.000, ja, så er det svært at kalde det en lukket gruppe. Og vi får besøg af Morten Frejl, direktør for Danske Patienter, der kritiserer det her kraftigt. Der er mange lyttere, der synes indtil videre, når vi har bragt den her historie i det, at det er bare grov værkstedshumor, lad nu lægerne snakke. Men så er der altså også mange, der siger, at det her, det går bare ikke, fordi det jo især måske er det der med, at patienternes identitet kan komme ud. Ja, altså vi har præsenteret nogle af de eksempler, alle de her, hvor læger altså deler oplysninger om deres patienter til en ekspert i sundhedsjura. Og hans vurdering er altså, at det her, det kan være ulovligt. Ja, så er det nu fastslået til kendelse for ret. Københavns Byret har taget stilling til, om der blev begået en voldtægt i teknik- og miljøborgmester Nina Hedager Olsens lejlighed. Og nu kan vi sige godmorgen til, til dig, Dan Bjerregaard, vores retsreporter her på kanalen. Først og fremmest fortæl os lige, hvad kom de frem til? Retten mente, at kvinden var i en tilstand, hvor hun ikke kunne sige fra, og retten mente også, at denne her 30-årige mand, han var bevidst om det, altså han havde et forsæt, og han udnyttede den tilstand, hun var i. Og det takserede Københavns Byret altså til et års fængsel. Så manden er altså blevet dømt skyldig i voldtægten. Voldtægt, der er blevet begået i borgmesterens lejlighed. Den 30-årige mand var anklaget for at have voldtaget en kvinde, som ikke kunne modsætte sig handlingen på grund af alkohol og søvn. Og så var han desuden tiltalt for at have blufærdighedskrænket borgmesteren Nina Hedager Olsen. Episoden fandt sted i hendes lejlighed på Nørrebro i København. Og tog sin begyndelse, sagen altså, da manden på opfordring af Nina Hedager Olsen meldte sig selv til politiet. Kvinden er blevet afhørt bag lukkede døre, så hendes version er jo ikke kommet til offentlighedens kendskab. Altså, en mand er blevet kendt skyldig for at have voldtaget en i borgmesterens lejlighed. Hvad lagde retten vægt på i dommen? Det man kan sige, hvis vi også lige skal lige gå et skridt tilbage, så blev han ud over den her dom på et års fængsel, som altså var en ubetinget dom, altså en, som retten mener, han skal ind og afzone, så er han også blevet idømt en erstatning på 30.000 til den her kvinde, og så på 14.000 til Nina Hedager Olsen, og det er også, fordi han blev dømt skyldig i et andet forhold, som var om blufærdighedskrænkelse af borgmesteren ved at skulle have befamlet hende, imens han har gennemført det her samleje med kvinden. Det, man kan sige, retten lagde vægt på, det var detaljerede forklaringer fra både den forurettede kvinde og så fra Nina Hedager Olsen. Og som retsformanden sagde under domsafsigelsen, at det her havde været en sag, der allerede var hård nok for den her kvinde, og gav udtryk for, at den havde påvirket hende rigtig meget. Som du selv lige nævnte, så fik vi ikke hendes forklaring. Den blev afgivet for lukkede døre, men vi fik dog en lille snas af den, da anklageren holdt sin procedure, og der kom det frem, at hun var simpelthen vågnet om natten ved, at hun var blevet befamlet af den her mand, og der fortæller hun altså, at hun fuldstændig frøs og ikke kunne gøre modstand. Omvendt så mandens forsvarsadvokat, hun mente ikke, at det var godt gjort, at kvinden var i en tilstand, hvor hun ikke kunne modsætte sig. Det var ligesom det, anklagen lød på, at hun havde været i en tilstand på grund af alkohol og eventuelt træthed, så hun ikke kunne sige fra. Og der var forsvarsadvokaten ude at sige, at normalt, når der er de her domme, så vil der efterfølgende blive foretaget en undersøgelse, hvor man vil kunne regne tilbage og sige, hvad har din promille været på det her tidspunkt? Hun var også inde på, at det er kommet frem via forklaringerne, at inden de falder i søvn, så ligger de og snakker, de råber nogle fodboldslagsange osv., altså, hvor der i forklaringerne mente hun altså ikke var belæg for at sige, at den her kvinde var i den tilstand. Det tilsidesatte retten altså fuldstændig og valgte så at dømme ham. Forsvaren kaldte også den her sag for politisk. Hun var ude at sige, at det her det var en sag, der var orkestreret af Nina Hedager Olsen. Der var faktisk ikke andre, der var interesseret i, at den skulle anmeldes. Kvinden her, der blev udsat for voldtægten, hun tog faktisk til Paris efter voldtægten og kommer først i kontakt med politiet mange dage efter. Men retten mente altså, at det var så godt bevist, at kvinden var i en tilstand, hvor hun ikke kunne sige fra, og at manden han udnyttede det. Og hvordan var det bevist? Jamen, det var som sagt ud fra de her forklaringer, okay. Blandt andet fra, hvad hedder det, fra Nina Hedda Olsen, som også fortæller, at hun vågner ved, at der foregår noget ved siden af hende, som hun synes virker forkert eller mærkeligt. Hvorfor er det, at borgmesteren ikke stopper det? Jamen, det hun selv har forklaret, det er, at hun også går i en eller anden form for chok, og hun tænker så, at hvis jeg bare lader som om, jeg sover, så stopper det nok. Og det er altså den reaktion, hun får på det her tidspunkt. Og ham, som nu er blevet kendt skyldig i voldtægt, var jo elsker med borgmesteren i forløbet op til, og bliver nu kendt skyldig i voldtægt. Hvordan reagerede han på dommen i går? Jamen, under hele proceduren i går for både anklager og forsvar, der sad han meget forstenet med albuerne på bordet og kiggede lige ud i luften. Han under anklagerens procedure tog han nogle gange nogle notater i en notesbog, men ellers så var han fuldstændig som forstenet. Under selve domsafsigelsen, der sad han jo med ryggen til alle os journalister og tilhører, der sad inde i retten, så om der var en reaktion fra ham, det kunne vi ikke se, men det var dog meget tydeligt, at han hurtigt gik ud og efter en ganske kort samtale med sin forsvarsadvokat besluttede at anke den her sag til landsretten. Så han ønsker altså en frifindelse i landsretten? Ja. Ja, okay, og han har så også fortalt, at han har mistet sit job og sine venner på grund af den her sag, men er altså nu blevet idømt et års ubetinget fængsel for voldtægt. Dette er Radio 24/7. Har været voksenlærer mange år, og ja, tåbelige kursister fik da en hård behandling på lærerværelset, men så gik man ind og gav den samme gode hjælp som de øvrige kursister. En anden skriver, lægehistorien, jeg er rystet i min grundvold over, at 11.000 læger har totalt misforstået det forhold, der etisk bør være mellem den enkelte læge og patient. De her sms'er, de er blevet skrevet ind på 42 6 00 24/7 som reaktion på den historie, vi kan fortælle om i dag. Flere læger laver sjov med deres patienter i en stor lukket Facebook-lægegruppe med 11.000 medlemmer. For eksempel er der et langt kommentarspor, hvor at lægerne konkurrerer i at fortælle om de mest irriterende kommentarer fra patienter. Eksempelvis skriver en læge, at det irriterer ham, når citat patienter med en BMI på plus 30 fastholder, at de altså ikke spiser særlig meget, gerne skudt ind i samtalen helt uopfordret, og så tilføjer lægen, at patienterne ofte siger, ja ja, det må være et lavt stofskifte. Den her historie, den vender vi tilbage til lige om lidt, hvor vi får besøg af direktør for Danske Patienter, som altså er en paraplyorganisation for patienter og pårørende i Danmark. Og de kritiserer altså denne her gruppe i stærke vendinger. Vi har også talt med en ekspert i sundhedsjura fra Syddansk Universitet, og han vurderer, at det kan være ulovligt, at man deler oplysninger om patienter. Ja, og inden vi kommer så langt i det, så skal vi lige have, kan man sige, en opfølgning på vores egen historie, som er blevet til en nyhed. Det lyder kringlet, men det er jo sådan set den anden dag, der kunne vi fortælle historien om, at PET og Forsvarets Efterretningstjeneste, de brugte en illegal spion i jagten på terroristen Basil Hassan, og hvordan PET efterfølgende siger til den her illegale spion, at de altså ikke kan hjælpe ham i hans asylsag. Det havde han ellers fået det klare indtryk af, at hvis han blev spion, så kunne PET hjælpe i hans asylsag. Det fører nu til, at regeringens støttepartier, de røde støttepartier, er ude og kræve mere kontrol med PET's brug af agenter. Og skal vi lige prøve at høre et klip her med det slørede klip med spionen, som siger, at han er blevet udnyttet af PET. They use me and they promise me to give me the paper and now they don't want even send a message to the immigration and tell them this guy he's really on dangerous and he helped this country against terrorism. Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Thomas Fugt. Godmorgen. Du er journalist her på radioen. Forklares lige, at de røde støttepartier, Mette Frederiksens røde støttepartier, går ud og siger nu, de vil have mere kontrol med efterretningstjenesten. Hvorfor mener de, der er behov for det efter den her sag? Jamen, det skal forstås på den måde, at i dag, der er der sådan, så den eneste kontrol, der er med efterretningstjenesten, det er rent faktisk det tilsyn, der hedder tilsynet med efterretningstjenesten, som blev oprettet for 5 år siden, Og det tilsyn i dag, det er altså ret begrænset i dens muligheder. Det eneste, det tilsyn i dag rent faktisk kan gøre, sådan rent juridisk, det er at undersøge, hvordan tjenesterne og efterretningstjenesterne, de registrerer, hvordan de hvordan personoplysningen bliver behandlet af efterretningstjenesten. Så det er sådan noget med, hvordan de opbevarer informationer, om de bliver slettet inden for de rigtige tidsfrister, og hvordan de bliver indsamlet og indhentet. Så det er sådan ret begrænset, og det de røde partier, de altså nu åbner for, det er, at man i fremover også skal være sådan, så at hvis man har en opsigtsvækkende agentsag som den her, hvor man måske kan være i tvivl om efterretningstjenesten har begået noget lovligt eller ej, så kan man altså fra det her tilsynsside også gå ind og undersøge den sag for at finde ud af, hvad der foregår helt præcis her. Så altså meget begrænset, hvad man kan føre af tilsyn med efterretningstjenesten i Danmark i dag. Og lad os lige prøve at høre SF's retsordfører Karina Lorentzen om, hvorfor hun mener, sammen med de andre røde partier, at der er behov for mere kontrol med PT. Der er altså lige det her lille hjørne omkring agentvirksomheder og operationer, som tilsynet ikke kan kontrollere. Og når PT skal bruge agenter i deres virksomhed, så synes jeg, det er vigtigt, at når vi ikke kan få at vide, hvad de bruger dem til, og sådan skal det også være, så skal vi have sikkerheden for, at der i hvert fald er nogle andre, der ved, at de holder sig inden for rammerne af det, som de skal. Og jeg anerkender, at PT har et behov for fortrolighed, men det må altså følges ad med kontrol også, og det er derfor, jeg synes, vi skal udvide tilsynets kompetencer i den her forbindelse, og så kigge mod Norge, hvor man faktisk kan det her. Med at kigge mod Norge, hører vi. Hvad er det, de kan deroppe, Thomas Fugt? I Norge, der har de nærmest fuld adgang til, hvordan efterretningstjenesten de behandler den her slags agentoperationer. Det er ret opsigtsvækkende, faktisk. Jeg har siddet de sidste par dage og kigget nærmere på det. Altså, i Norge, der har man et udvalg, som svarer til det i Danmark. Altså, det her tilsyn, som kan begynde at kontrollere, hvordan efterretningstjenesterne opererer. Og her kan man altså ud fra en konkret sag sige til tjenesterne, vi vil gerne vide lige præcis den der agentsag der, hvordan I har rekrutteret ham, og hvad der ellers er foregået. Mm. Og du har faktisk talt med formanden for det norske EOS-udvalg. Hvad er det? EOS-udvalget, det er det samme som tilsynet med efterretningstjenesten i Danmark. Så det er bare tilsvarende kontrolorgan, som man har i Norge. Og formanden, han hedder Svein Grønæren. Mm. Og han fortæller her, at tilsynet stort set har adgang til alt om, hvordan en konkret agent er rekrutteret. Dette fulle innsyn innebærer også at vi kan se på hvordan tjenestene rekrutterer sine kilder, hvordan de følger opp sine kilder. Den eneste begrensningen når det gjelder denne kontrollmuligheten er at vi ikke spør etter kildenes identitet. Men vi har tilgang til all dokumentasjon som forteller om bakgrunn og historikk når det gjelder føringen av kildene. Ja, og Svein Grønneren her fortæller også, at udvalget laver stikprøver hos efterretningstjenesterne, og at kontrollen den er vigtig for det norske samfunds tillid til efterretningstjenesterne. Altså, vi følger jo med på hvordan tjenestene fører sine kilder. Det betyr at vi ikke ser på dette materialet hver dag eller hver uke, men vi har det som vi på norsk kaller stikkprøvekontroll. Og hvis det da dukker opp problemstillinger som vi ønsker å gå videre med, så tar vi det da selvsagt opp med den aktuelle tjenesten. I EOS-utvalgets historie så har utvalget, og for så vidt også det norske Stortinget, som er vår oppdragsgiver, lagt stor vekt på at vi skal ha bredest mulig og gjerne totalt innsyn i tjenestene og deres arkiver. Det er viktig både for allmennhetens tillit til EOS-utvalget, men også for allmennhetens tillit til tjenestene. Ja, sådan her lyder det altså fra Norge. Og hvis vi i Danmark havde samme kontrol med PET, ja, så kunne man jo for eksempel tjekke nu, om PET rent faktisk havde lovet denne her agent Adele, vi har interviewet her på radioen, om de rent faktisk lovede at hjælpe ham med opholdstilladelse. Det kan man jo ikke, som det er nu. Thomas Fugt, der har været en konkret sag om en norsk spion, som det her norske udvalg fik adgang til. Hvad handler den her sag om? Jamen, det er en meget spektakulær sag, som faktisk er blevet ramt pressen i Norge for 5-6 år siden, som handlede om en agent, som den norske efterretningstjeneste havde brugt i 10 år til at infiltrere det venstre ekstremistiske miljø. Og der var pressen ude at fortælle om det samarbejde, som den agent har haft, og agenten stod frem i pressen. Og det kom der selvfølgelig en del debat ud af i de norske medier og i de norske samfund. Og efterfølgende så fik det her udvalg i Norge, altså efterretningstilsynet i Norge, fik rent faktisk adgang til alle sagens dokumenter omkring lige præcis den her agent hos det norske efterretningsvæsen. Og det førte altså til en omfattende rapport på den ligger faktisk online, som man kan gå ind og læse, hvor man altså helt klart kunne gå ind og fortælle, hvad der var foregået her, om det var i strid med loven, eller om det var inden for skiven, og det blev så fremlagt for Stortinget i Norge, og så kunne politikerne jo se, om efterretningstjenesten rent faktisk havde overholdt loven her. Så det er et eksempel på en sag, den er ret ekstraordinær, den sag her, men det er et eksempel på, hvad man kunne gøre, hvis man gav det her tilsyn nogle flere beføjelser, så det kunne undersøge den her slags agentoperationer. Og vi hører argumentet her fra Norge er, at det kan også være med til, at befolkningen har tillid til efterretningstjenesterne. Og de røde støttepartier, de er altså interesseret i at få sådan en her norsk model. Men helt kort her, hvad med Folketingets øvrige partier? Hvor står de? Jamen, det har været lidt svært faktisk for mig at få et klart svar fra de blå partier. Jeg tror historisk set, eller inden for de senere år, så har der ikke været en stor velvilje fra de blå partier til at udvide den her ordning her. Og det kan jeg ikke helt svare på, men altså, jeg tror, man skal se det lys, at det her med personoplysninger, det er det, som har været et tema for det her tilsyn og for myndighederne i de senere år. Men jeg tror i højere grad, der er nogle flere partier, som også begynder at kigge til udlandet. Okay, men hvordan er det, man gør i udlandet? Fordi det er faktisk ikke kun Norge, det er også Sverige, Storbritannien og flere andre europæiske lande, som rent faktisk har nogle uafhængige kontrolorganer, som også kan kigge på den her slags agentoperationer. Så Danmark er altså ret tilbagestående på det her felt her. Men det kræver selvfølgelig, at der er nogle flere partier, som støtter op om den her idé her, før det rent faktisk kan blive til noget. Mange tak, Thomas Fuchs, journalist her på Radio 24/7. Jeres spørgsmål er jo, bør der være mere kontrol med PET's brug af agenter, og det kommer den her diskussion, efter vi her på kanalen har kunne fortælle om en illegal spion, som PET altså brugte i jagten på terroristen Basil Hassan, hvor at PET i hvert fald ifølge agenten altså løb fra en aftale om at hjælpe i hans asylsag. Dette er Radio 24/7. Læger laver sjov med deres patienter i en stor lukket Facebook-gruppe, som har 11.000 medlemmer. Det kan vi fortælle i dag. For eksempel er der et langt kommentarspor, hvor lægerne konkurrerer i at fortælle de mest irriterende kommentarer, de har fået fra deres patienter. Der er en læge, der skriver, at det irriterer ham, at når patienter med, og det er et citat, en BMI på 30+, fastholder, at de altså ikke spiser særlig meget, gerne skudt ind i samtalen lidt uopfordret, og så tilføjer lægen, at patienter ofte siger, at det må skyldes et lavt stofskifte. Der er også eksempler på en læge, der siger, at når de her folk, de ligesom ikke gør nok for at tabe sig, ja, så kan man bare lave et klinisk forsøg, hvor man sender patienten i en KZ-lejr, skriver en læge. Det er noget, der afføder voldsomme reaktioner hos vores lyttere, Ida. Og en ting, det er den grove humor. Derudover så deler lægerne i flere tilfælde også oplysninger om patienterne, som gør det muligt at genkende patienten. Eksempelvis har læger taget billeder af noter i patienters journaler og delt dem i Facebook-gruppen. Her kan man se alder, køn, diagnose, hvilket hospital patienten har været på, hvornår patienten har været der, hvilken boform patienten har, hvad patienten fejler, og hvem den praktiserende læge er. Og det mener du er problematisk. Morten Frejl, godmorgen. Godmorgen. Direktør for Danske Patienter, som jo er en paraplyorganisation for patient- og pårørende foreninger i Danmark. Hvad er den negative konsekvens, hvad lægerne fortæller om irriterende kommentarer og spørgsmål fra patienter, deler oplysninger? Altså det, når man deler oplysninger på sådan en side, en Facebook-side med 11.000, så er det jo virkelig en side, der er åben for alle. Og som patient, der har man krav på fortrolighed, når man går til sin egen læge, eller når man taler med en læge på sygehuset, fordi det er jo hele forudsætningen for, at patienter deler de oplysninger, som er nødvendige for lægen at få, for at sikre den rette behandling. Det kan jo være, at patienter begynder at tilbageholde oplysninger, hvis det er sådan, at de er bange for, at de ender i de forkerte hænder. Så vi skal værne om den tavshedspligt, der er, og det fortrolige rum, og der er, må man altså bare sige, en Facebook-gruppe, det er ikke et fortroligt rum. Og det andet, det er jo, at hvis man så oven i købet frygter, at man er lidt til grin, vi ved faktisk fra nogle undersøgelser, at der er patienter, det er især socialt dårligere stillede, de lavere uddannede patienter, der er bange for at virke dumme over for den her læge. Det ved vi faktisk fra nogle undersøgelser. Og hvis det er sådan, det begynder at brede sig det her, at læger går lidt grin med patienterne, så kan vi jo igen være bange for, at man faktisk tilbageholder vigtige oplysninger. Det kan være noget omkring parforhold, omkring økonomisk situation, som måske er skyld i, at man har en depression eller sover dårligt om natten, eller hvad det nu kunne være, som er vigtigt at fordele. Og det er klart, når man sidder med sin læge og deler meget private og intime oplysninger, så kunne man godt tænke sig, at det blev i det rum. Ja. Lad os lige få nogle eksempler på det, der står inde i gruppen. For eksempel på irriterende kommentarer, der har været sådan en konkurrence. Ja. Når hvad for nogle kommentarer er mest irriterende? Og det har altså affødt en masse eksempler. En læge skriver, at det er irriterende, når patienter siger, det kan jo ikke passe eller være rigtigt, hvis de får en besked fra lægen. En anden læge skriver, at det er irriterende, når patienten siger, jeg spiser næsten ingenting, nok med reference til, at patienten er for tyk eller overvægtig. En læge fortæller også i en kommentar, at vedkommende har fået en patient, der tror, at hun har en hormonmangel, som gør, at hun ikke kan tabe sig. En anden læge siger så, at man bør lave et klinisk forsøg, hvor man sender hende i KZ-lejr, så siger en tredje læge, glimrende idé, men hvor finder man sådan en i dag, hvor der bliver svaret i Nordkorea eller Sovjet? Hvordan skal læger kunne dele altså frustrationer på arbejde, hvis de ikke må dele dem med hinanden her? Altså det er jo en virkelig groteske eksempler, og det er 11.000, vi snakker om. Og man kan jo godt forstå, at en læge kan være frustreret i sit job. Det er hårdt at være læge. Heldigvis skal jeg lige sige, at det er jo heller ikke alle 11.000 her i den her gruppe, som jeg forstår det, der deler de her oplysninger. Men selvfølgelig skal man som læge også have mulighed for at tale med andre omkring sin jobsituation. Og det handler om supervision, at man bruger nogle tætte kollegaer i det nære netværk til at simpelthen læse af på for at få og diskutere, hvad det er, man oplever i den dagligdag, man har i den arbejdssituation. Sådan har vi det jo alle sammen på vores arbejde, at det kan være godt at tale med nogle kollegaer omkring den situation, man er i. Men det her, det er jo nogle fuldstændig groteske eksempler, som så deles med mange. Og når vi for eksempel snakker om overvægt eller andre ting, det kan jo dække over andre ting, som for eksempel spiseforstyrrelse og andre ting, som det er utrolig vigtigt at få fat i, så man skal passe virkelig på med at gøre grin. Nu skal jeg lige forstå det rigtigt. Havde det været okay, hvis de havde stået i frokoststuen og sagt det der? Nej, jeg synes, at man skal have nogle systematiske rammer for at dele det her, og det skal selvfølgelig ske i fortroligt rum. Det er jo sådan, at når man snakker om det fortrolige rum, for eksempel på en hospitalsafdeling, så er det jo ofte, at man diskuterer patienter i det, man kalder en konference, altså med de nærmeste kolleger, dem der er eksperter inden for sygdommen, og der kan man godt dele nogle oplysninger. Man skal selvfølgelig aldrig, heller ikke i de tilfælde, gøre grin med patienter. Der har man altså en særlig forpligtelse som læge, som politimand, altså når man er i nogle særlige offentlige job, der skal man altså lade være med, og det skal man holde sig langt fra. Men hvorfor, hvis der står to læger i et frokoststue og laver en grovkornet, det kan vi godt blive enige om, joke? Hvordan går det ud over patienterne? Ja, det kommer jo til at gå ud over patienterne i forhold til det syn, man får skabt på sine patienter, og det er utrolig vigtigt, at man får skabt. Tror du, de kan være professionelle alligevel? Ida og jeg står der også nogle gange at diskutere, ja. Hvis vi har haft en mega irriterende kilde. Jeg er sikker på, at de gør det samme i politiet. Ja. Nu har de igen sat ham her i fængsel, og han er simpelthen så træls og dum. Derfor kan de måske godt være professionelle alligevel. Ja, og det er det, jeg siger, at jeg håber selvfølgelig, at man lader være. Man holder sig fra det, gør det, sker det alligevel, så skal det ske i fortrolige rum, og det er altså ikke et fortroligt rum med 11.000 læger, og det en ting er, at det er 11.000 læger. Mm. Når der er 11.000, så kan alle være i virkeligheden for adgang til sådan en gruppe. Okay, og en ting grov humor og bagtale. Det andet, det er jo så, at der bliver delt oplysninger om patienter, der muligvis kan identificere patienten. Et eksempel kunne være, at en praktiserende læge deler oplysninger om sin patient ved at citere et notat fra journalen. Lægen skriver, hvilken diagnose, sygehus, afdeling, dato, alder, køn, hvad patienten har foretaget på afdelingen, og hvilke øvrige diagnoser patienten har. Formålet med opslaget er at brokke sig over en arbejdsopgave. Et tredje eksempel går på, at en praktiserende læge deler oplysninger om en patient, der har været i fængsel. Lægen fortæller alder, køn, hvad patienten fejler, hvad patienten efterspørger hjælp og hvordan patientens adfærd er. Og formålet med opslaget er at få råd til at håndtere ubehagelige patienter. I nogle af eksemplerne efterspørger lægerne råd til at håndtere en udfordring. Altså eksempelvis, hvordan man håndterer en ubehagelig patient. Altså mener du heller ikke, at man må det, hvis der er et fagligt udbytte? Ikke hvis det er nødvendigt at dele de her fortrolige journaloplysninger. Jeg tror godt, at man kan dele en problematik sammen med andre læger, altså sige, jeg har en patient, og så fortælle, hvad problematikken er, uden at man behøver at fortælle, hvad det er for en afdeling, patienten har været på, hvad det er for nogle sygdomme, patienten har osv., som gør, at patienten bliver genkendt. Det her, det er et brud med den tavshedspligt, som man har som læge. fordi man deler det med mange andre, og at Facebook-grupper kan altså ikke opfattes som lukket, selvom de er lukket, der vil altid være andre, der kan få adgang til det. Så det er altså et brud med tavshedspligten, og derfor er det meget, meget alvorligt, og det burde jo være noget, man ved som læge, at det gør man simpelthen ikke. Så Morten Frey, som direktør for Danske Patienter, paraplyorganisationen for patienter, altså mener du, at man slet ikke bør dele faglige udfordringer og få faglige råd på Facebook-grupper? Uanset nej, hvor mange der er. Nej, det synes jeg ikke. Faglige råd, det kan man altid dele i en ordentlig tone, og uden at patienter bliver genkendt, hvis man er vel at mærke sikker på, at patienter ikke bliver genkendt. Godt. Der skal man virkelig tænke sig om. Om den er lukket eller ej. Og gruppen her er lukket, den består bare af mere end 11.000 læger. Og i beskrivelsen af gruppen, så står der, at det er kun for uddannede læger, og for at være medlem skal man figurere i autorisationsregisteret. Derover så bliver der opfordret til, at man holder det her forum adskilt fra den virkelige verden, der står, what happens in Vegas stays in Vegas. Og det vi jo også har diskuteret her, det er, hvem går det ud over? Gør det ondt på nogen? Og der forstår jeg, at vi har en lytter med, som ønsker at være anonym, fordi det her gør dig virkelig ked af det, når læger diskuterer deres patienter, og det her med, at man måske er tyk. Hvad er det, du har oplevet? Ja, godmorgen. Jeg har oplevet her for nogle år siden, at jeg søgte hjælp ved en praktiserende læge, jeg havde, da jeg boede i København. Det havde noget at gøre med hypermobilitet og led. Ja. Det resulterede i, at han simpelthen googlede et billede af, hvordan han synes, en kvindekrop bør se ud. Jeg følte, det var fuldstændig ude af kontekst. Ja. Jeg havde ikke været ved lægen før, så han havde ikke rigtig nogen sådan baggrund for at vide nogle af de her ting. Altså sådan, jeg synes, det var ekstremt ubehageligt. Altså, du kommer ind til lægen, og han googler så et billede af, hvordan en kvindekrop bør se ud i lægens optik. Altså, må jeg spørge dig, ja. er du overvægtig? Ja, det er jeg. Jeg har taget mere end 30 kilo på, som bivirkning af nogle antidepressiver. Ja. Hvordan har det påvirket dig så, at en læge så googler et billede af en tynd kvinde og siger, sådan bør en kvinde så ud? Hvordan påvirkede det dig? Jamen, altså det hjalp da i hvert fald ikke. Og du bliver ked af det, siger du? Man er lidt meget på tilliden til lægen, vel? Nej. Og du bliver ked af det, når du hører, at læger ligesom har en Facebook-gruppe, hvor de laver sjov med deres patienter, at de måske er tykke? Ja, altså sådan, der er flere aspekter i det, ikke? Dels synes jeg, dels bliver der brudt noget af den her tillid, som man som menneske generelt har til en læge, der skal forestille at være en form for faglig autoritet, ikke? Som man deler sine følsomme oplysninger med. Og sådan rent konsekventialistisk tror jeg, det kan have en større konsekvens for samfundet, når der kommer sådan nogle her ting frem. Der er i forvejen et kæmpe stort socialt skel i, hvem der går til lægen, og hvem der får mest hjælp i sundhedssystemet, ikke? Mm. Jeg tror, at sådan rent etisk er det virkelig, virkelig skidt. Altså, det er virkelig skidt. Ja, okay. Jamen, tusind tak, fordi du kom med den kommentar, og god dag. Jo, velkommen. Jeg har lige en ting her. Ja. Der er en anden ting, det var, altså der oplevede min læge, han havde det her billede på mig, så dels var det, følte jeg, det var dybt sexistisk. En anden ting er, at når lægerne ikke rigtig kender deres patienter, så ved de jo ikke, hvilke forud, altså historier, der kan være for det her, ikke? Jeg har før været slåsset med form for spiseforstyrrelse, hvor jeg ikke spiste ret meget, når der kan komme sådan nogle ting, så ved de jo ikke, hvad det kan fremkalde hos en patient, vel? Nej, det er klart. Det kan være med til at forværre noget, som man ikke ved, patienten har. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen, velbekomme. Tak. God morgen. Og i lige måde. Ja, også tak til dig, Morten Frejl, fordi du er med her i studiet med din kritik af den her gruppe, Facebook-gruppe med 11.000 læger, direktør for Danske Patienter, altså en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Og lad os lige slutte af med et lille klip. Vi har præsenteret nogle af de her oplysninger, hvor læger deler oplysninger om deres patienter til ekspert i sundhedsjura, Kent Christensen fra Syddansk Universitet. Hans vurdering er, at det er ulovligt at dele de her oplysninger. Det er ikke lovligt, det der foregår. De oplysninger, man deler på den her lukkede Facebook-gruppe, de er så detaljerede, så er det blevet meget høj sandsynlighed for, at der er andre, der vil kunne regne ud, hvem det er, patienten er. Også selvom de ikke har videregivet oplysning omkring patientens navn og adresse. Vi vender tilbage til den her historie i næste time, hvor vi skal tale med Lægeforeningen. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den danske kontrol med PET's brug af agenter er mangelfuld, hvis man sammenligner med Danmarks nabolande. Derfor vil regeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og Radikale, nu åbne for at udvide det tilsyn, som i dag holder øje med efterretningstjenesten. Som det ser ud i dag, føres der kun kontrol med, hvordan PET og politiets efterretningstjeneste behandler personoplysninger og intet andet. Men står det til regeringens støttepartier, skal tilsynet udvides, så man ligesom i Norge, Sverige og Storbritannien også kan føre kontrol med efterretningstjenestens brug af agenter. Det er et klart krav fra Det Hvide Hus, at den nyligt tiltrådte ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skulle tale om Joe Biden og denne søn med Donald Trump, for at samtalen overhovedet kunne blive til noget. Det stod klart, at Trump kun ville kunne have kommunikation med os, hvis man kunne diskutere Biden-sagen, siger altså en rådgiver fra Ukraines præsident, skriver ABC News. Trump har gentagne gange afvist, at han forsøgte at lægge pres på den ukrainske præsident under opkaldet. Dog viser et opsummerende udskrift af deres samtale, der blev offentliggjort i går, at Trump direkte bad Zelensky om en tjeneste. Efterfølgende omtalte han Joe Biden og dennes søn. Udskriftet er centralt for arbejdet om en mulig rigsretssag mod Trump. Og de næste måneder kommer det meste i amerikanske politik til at handle om en sag mod Trump, det siger Anders Agner, redaktør på netmediet Kongressen. Om det ender i en reel rigsretssag, der er stadig lang vej. Vi skal hele tiden huske på, at det her først skal stemmes igennem repræsentanternes hus, og dernæst vedtages også af senatet med 2/3 flertal, og der er altså godt nok et stykke vej endnu. Så de næste måneder, så er der dømt krig i amerikansk politik. Og jeg kigger på vejret. I dag der bliver det mest skyet, stedvis lidt regn mellem 14 og 18 grader, og let til frisk vind fra øst og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Tore Arming. Godmorgen. Du bliver daglig konfronteret med vold og med voldsomme billeder, mentalt belastede videoer, og det har du altså gjort igennem de sidste 5 år. Du er PhD-studerende ved European University Institute, og du er en af Danmarks førende forskere i militant islamisme. Og grunden til, at vi har inviteret dig i studiet, det er, at du den anden dag skrev det her opslag, som jeg lige læser op fra. Det går stille og roligt op for mig, hvor mentalt belastende det har været dagligt at blive konfronteret med så voldsomme billeder og videoer igennem så mange år. Volden sætter sig i en, flytter ind. Og det er jo fordi, du studerer de her ting, den militante islamisme. Prøv lige at fortæl, hvad er det for noget materiale, du sådan dagligt ser? Jamen altså, det jeg jo primært arbejder med, det er jo to grupper, Islamisk Stat og Al-Qaida. Så det min arbejdsdag jo typisk ud på, det er jo at følge med i, hvad de her to grupper, de lægger op på diverse digitale platforme, og det meget af det indhold, det er jo rigtig voldeligt. Det er billeder, det er videoer, der viser de aktioner, de laver, de mennesker, de slår ihjel, og det er meget grafiske billeder og videoer. Og så mit arbejde, det er selvfølgelig også at snakke med de her mennesker. Så udover at jeg ser på de her ting, så snakker jeg også med de her mennesker, der har det her verdenssyn, der begår de her ting. Og over de sidste 5 år, der er det jo bare intensiveret og eskaleret mere og mere. Man bruger mere og mere tid på at kigge på de her ting, fordi der også bliver uploadet mere og mere. Men man er også kommet mere og mere ind i nogle netværk, hvor man snakker med folk. Så på den måde er det begyndt at fylde rigtig, rigtig meget i min hverdag. Hvordan kan du mærke, at det fylder meget i din hverdag? Jamen, det har jeg i lang tid sådan set heller ikke kunnet, eller har i hvert fald ikke troet, fordi jeg ikke rigtig har tænkt så meget over det. Men af forskellige årsager er jeg begyndt at tænke lidt mere over, hvad det egentlig er for nogle konsekvenser, det har for mig at sidde og kigge på de her ting. Nu har jeg jo arbejdet med det i lang tid, så der kan også være andre årsager til, at man ændrer sig, men jeg kan da mærke, at jeg har ændret mig som person over de her 5 år. Jeg er blevet mere indlukket, jeg er blevet mindre glad, mere alvorlig, sådan nogle ting. Og som sagt, det kan også skyldes nogle andre årsager, men jeg tror også, det hænger sammen med, at man bliver konfronteret så meget med så ekstremt voldeligt materiale, men også så voldsomt et verdenssyn, altså så voldsomme tanker. Vil det sige, at du, når du er ude i dit almindelige liv, sidder til en middag eller et eller andet, at grænserne mellem de her voldelige islamistiske film, eller den verden, du befinder dig i der, det flyder sammen med din almindelige hverdag, eller hvad betyder det? Jamen, altså, det betyder lidt, at mit arbejde er blevet mit referencepunkt for rigtig mange ting, så det er det, jeg ligesom hele tiden har liggende i baghovedet. Og oplever mange ting i løbet af dagen, hvor det ligesom er det, der bliver trukket frem. Det er det, jeg refererer til. Nu om dagen, hvis man ser en film, der er mange film, der handler om et eller andet med terrorisme og vold, og dem lapper jeg jo også i mig, ligesom alle mulige andre. Men når jeg sidder og ser sådan nogle ting, så er det jo mit arbejde, der kommer frem. Det samme er jo, når man læser bøger. Så på den måde, så fylder det bare rigtig meget, og når man sidder i nogle sociale kontekster, hvor det her overhovedet ikke burde fylde noget som helst, så er det alligevel det, der kommer frem i mig fra tid til anden. Okay, og hvordan har din nærmeste reageret på det her med, at du siger selv, at du, fordi du har set så mange ting i dit arbejde som islamismeforsker, at du er blevet mere kold, og du er måske lidt mere kynisk, sådan forstår jeg det også. Ja. Hvordan reagerer din familie på det? Jamen altså, det tror jeg også, det er også mit indtryk, at min familie og mine nærmeste venner, de lægger mærke til det. Altså, de har jo også kunne mærke den personlighedsforandring, eller hvad man skal kalde det, som jeg har gennemgået. Det er også blevet bemærket af kollegaer, der har kendt mig fra før. Jeg begyndte at lave det her, at... Hvad siger de om dig? Du var så glad engang. Og det er jo så implicit ligger sig i, at nu er man ikke det længere, ikke? Og man er meget alvorlig og sådan nogle ting. Ja. Men det er klart, altså min familie og venner spørger også ind til, hvordan det er at sidde og så arbejde med de her ting, og giver råd omkring, det er måske ikke så smart at sidde og kigge på det hele tiden, og ligesom prøve at hjælpe med at sætte nogle rammer for det. Du skriver nemlig også på Twitter, det første jeg gør om morgenen, når jeg vågner, er at tjekke de platforme for nyheder, altså de krypterede platforme. Det involverer typisk døde mennesker. Det er også det sidste, jeg gør, inden jeg går i seng. Altså, har du også svært ved at sætte rammer for, altså nu er jeg på arbejde, og nu er jeg hjemme. Altså, jeg tænker, det er vel halshugningsvideoer og sådan nogle forfærdelige ting, man ser, når man tjekker de her platforme fra Islamisk Stat. Altså, hvorfor lader du ikke være med at tjekke det, når du går i seng og vågner om morgenen? Jamen, det burde jeg også lade være med, og det har jeg også fået at vide af forskellige mennesker, venner og kollegaer og akademiske vejledere, at lave nogle struktur, tjek det 2 gange om dagen, lad være med at tjekke det, før du går i seng, sådan nogle ting. Men det er også, altså, det er jo også blevet, for det første, sådan mit arbejde at holde mig opdateret, men det er også lidt blevet mit fix. Altså, jeg er jo blevet lidt afhængig af at følge med i de her kanaler og følge med i de her samtaler. Så det gør, at det er rigtig, rigtig svært for mig at lade være med at kigge på det. Jeg havde 10 minutter, inden jeg skulle ind i studiet, hvor jeg sad derude, og der sad jeg også og begyndte at kigge på det, fordi at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle lave. Så ligesom vi andre tjekker Facebook eller et eller andet, så tjekker du videoer med halshugninger? Jamen, det er jo det, der er på min Facebook, skulle jeg lige til at sige, altså mine digitale platforme, ikke? Altså så alle dem, jeg kender der, de er jo militante islamister, så det er jo det, jeg bliver konfronteret med, og... Det er jo også det, når jeg sidder til middag med familie eller venner, eller ude at drikke en øl med en ven. Altså, så, det jo, så holder jeg jo konstant øje med min telefon, og de her samtaler, jeg har med folk, på grund af tidszoner og sådan noget, de foregår jo også på alle tidspunkter af døgnet, så jeg bliver sådan lidt konfronteret med det hele tiden. Og Tore, du er forsker i militant islamisme, PhD-studerende, og du er altså også langt fra den eneste, der bliver påvirket af det her. Der er fokus på det også i udlandet. Ja. Her er det den anerkendte ekstremismeforsker, Seamus Hughes, tror jeg, udtaler hans navn, fra George Washington University i et interview med NPR fra sidste uge. Det er ikke lovligt, det der foregår. Om det ender i en reel... Ja, det er helt galt klip. Seamus Hughes, som altså også forsker i det her med, hvordan man bliver påvirket, han kommer her. This is the type of thing that nobody really talks about in the field, right? Or if they do, they talk about it whispers after a few drinks at a conference. You know, you look at violent imagery all day, and it gets to you. And you want to tell yourself it doesn't, but it does. Han siger også, at det er jo noget, man sjældent taler om, men at det påvirker alle. Han fortæller senere i interviewet også, at det der især er især billederne af barne-IS-snigskytter, som bliver ved med at forfølge ham. Psykologiprofessor Elena Newman fra University of Tulsa sagde forleden til NPR, at vold oplevet på billeder eller videoer, altså for eksempel af journalister og akademikere og forskere som dig, det kan altså også føre til traumer. We know that people who spend a lot of time steeped in this stuff have reactions that make them hypersensitive to danger, make them more worried and afraid. When you see a dangerous thing happening, it doesn't matter if you're part of it or not. You are actually, your body is experiencing the danger. Ja, Tore, der er noget, der kommer mere med fokus på det her. Mm. Og du kender også andre kollegaer, der studerer jihadisme, som også bliver påvirket af det her, og også deres privatliv bliver også påvirket. Hvad fortæller de om at være traumatiseret simpelthen af det her? Jamen altså netop det eksempel, I har her med Shemes, han skifter jo job på grund af det. Og her i Danmark kender jeg også til personer, som... som også har studeret det her felt rigtig, rigtig intensivt og blev meget påvirket af det mentalt, og også måtte distancere sig lidt fra deres arbejde i periodevis og prøve at sætte de her rammer for sig selv, for ligesom at prøve at kunne håndtere det. Og hvad, altså ja, nu når jeg ser dig og hører dig fortælle, så tænker jeg, du ved jo godt lidt, at den er gal. Mm-hmm. Altså, burde du ikke stoppe med det her? Jo, men altså det skal jeg aflevere den senere på året, PhD'en her, så håber jeg da også lidt at få en pause, men altså som sagt, det måske for mig er det ligesom at skulle stoppe med at ryge eller andet, det er svært, fordi volden er også en af de grunde til, at jeg studerer det her, fordi jeg synes, det er spændende at prøve at forstå, hvorfor folk begår den her vold, så på en eller anden måde, så er jeg også draget af det. Men det er klart, når jeg sidste år lige pludselig sidder i et fly, og det går for mig, jeg tør sgu ikke rigtig flyve længere, jeg er pisse bange. Og det har aldrig været før, så tænker jeg, okay, nu begynder det virkelig at få nogle konsekvenser for os, hvad jeg tør at gøre. Du er også pisse modig. Jeg synes, det er virkelig modigt, du står frem og fortæller det her, fordi du er en forsker, og du fortæller, hvordan det kryber ind under huden på det. Jeg synes, det er ret modigt, men jeg tænker også, altså, eller jeg bliver i hvert fald nysgerrig på, når du sidder og taler med de her islamister dagen lang, ser deres videoer et eller andet, kan man også rykke sig i forhold til, at du måske ligesom begynder bedre at kunne forstå dem, eller du siger, at du bliver draget af det her? Jamen altså for mig i hvert fald i min forskning, så er det nødvendigt at prøve at forstå dem for at kunne analysere dem og beskrive dem korrekt. Så det er klart, at igennem samtaler, så tror jeg altid, man bevæger sig lidt, og jeg er da også over de her 5 år bevæget mig lidt over imod at kunne forstå nogle af de frustrationer, som nogle af dem giver udtryk for. Dermed ikke sagt, at jeg nogensinde kan sympatisere med det, eller belige deres metoder, men altså deres verdenssyn nogle gange kan jeg da godt sidde og tænke, hold da op, der var faktisk en god pointe der. Kunne det være? Jamen altså, hvis du kigger på Al-Qaida, så er det jo i bund og grund meget venstreorienteret kritik, de kommer med af samfundet, den ulighed, der er i samfundet. Jeg er venstreorienteret selv, så når de kommer med den kritik, så er der nogle ting, der resonerer i mig. Okay. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om det her, Tore Hamming, altså PhD-studerende ved European University Institute, skal snart aflevere din PhD, og du sidder hver dag og kigger ned i de her... militante islamisters videoer, og føler, at det påvirker dig. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om det. Tak for invitationen. Ja, mange tak for det. Og sådan blev klokken 8:12. Du lytter til 24/7 morgen med Knud Brix og jeg, Ida Herskind. Og du kan altid blande dig på 42 600 24 7. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Bjarne Lausen. Du har bevæget dig ind lydløst i studiet her. Du er forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Regeringen vil altså straffe krænkelser i forsvaret hårdere. Det var en stor nyhed i går. Hvis en ansat begår, citat, kønskrænkende adfærd, skal vedkommende for eksempel ikke kunne blive forfremmet eller uddanne sig videre inden for forsvaret, sådan siger forsvarsminister Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Og du er kommet herind for at uddybe det. Altså, hvad er kønskrænkende adfærd? Hvor meget skal der til? Kan du give nogle eksempler på kønskrænkende adfærd, som skal bremse en ansats karriere i forsvaret fremover? Ja, for det første så har jeg jo lyst til at sige, at når man selv er smed, så ved man også, at tonen kan være rå og hjertelig. Og det er både ikke så meget måske... kønskrænkende adfærd på den måde, men mobberi, og det er jo sådan begge dele her, vi har med at gøre, og så ligger der jo noget i tiden også, at der er kommet nogle ting til, hvor man ser helt anderledes på tingene. Og så er det især, at mange fag har været mandsdomineret. Det er både inden for industrien, men især også inden for forsvaret. Og det har jo, billedet har jo totalt ændret sig, hvor vi rigtig gerne vil have mange kvinder ind, og vi lavede noget, der hedder Forsvarets Dag for nogle år siden, hvor vi på den måde, for kvinder har jo ikke værnepligt i Danmark, det har kun unge mænd, men vi åbnede op, for de kunne komme ind, og det har været en stor succes. Og det betyder jo selvfølgelig, når drenge og piger skal bo sammen på stuen, at så er man nødt til at gentænke, hvordan gør man sådan noget som det her. Og derfor er det jo ganske uacceptabelt, hvis... og jeg skal måske også sige, at det der for nogen er normalt, det er unormalt for andre. Og derfor skal man jo tænke over først og fremmest adfærden, hvordan det er, man gebærder sig, når det er, at man kommer med nogle ting. Og så er det slået fast, så lad os lige vende tilbage til spørgsmålet. Altså, kan du komme med nogle eksempler på kønskrænkende adfærd? Ja, man skal jo ikke... I Danmark har vi jo nogle frihedsbegreber, lighedsbegreber, hvor man ikke må diskriminere på grund af køn, race, religion osv. Så det siger sig selv, at og det ligger allerede i arbejdsmiljøloven, at der er nogle ting her. Men der har altså været i forsvaret, får vi at vide nu, en lang række tilkendegivelser og det, vi kalder mørketal, hvor at en ting er, hvad vi ved, hvem der har stået frem med det, men bagefter så hører vi, at der er altså en hel masse mere. Derfor har vi jo sat nogle undersøgelser i gang blandt værnepligtige og fremrykker det for at prøve at se, hvor meget er der. Men dernæst så sender både den militære og den civile del af forsvarets ledelse nu klart og tydeligt det signal, at hvis der er noget, så må det høre op, og dernæst kan det få nogle konsekvenser. Og det første og det vigtigste, det er jo, at ledelsen sender det signal, det er ganske uacceptabelt. Klar. Og så tager man det dernede af. Og for at man skal vide, det her, det skal ikke gøre, altså kønskrækkende adfærd, så skal man jo også lige vide, hvad det er. Altså, er det et klask i røven? Jamen, det kunne det være. Hvad med kommentarer som lille skat? Jamen, det kunne det også være. Altså, det afhænger meget af den situation, hvor i, at det bliver sagt. Og derfor, den del af det med det strafferetlige og konsekvenserne, advarsel, eller hvordan det skal være. Nu har vi jo sat en kampagne i gang, og dernæst, fordi vi har både det i det militære system, det strafferetlige og disciplinære sagerne. Og derfor, det her kan jo blive en ekstra straf, hvis det er, at man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt på en arbejdsplads i forhold til at krænke det modsatte køn. Okay, og lad os lige blive kloge på det, fordi i dag der kan man jo blive straffet både strafferetligt, disciplinært eller ansættelsesretligt for krænkende adfærd i forsvaret i form af fængsel, bøder, advarsler og fyringer. Og nu lægger regeringen, dit parti, så op til, at man også skal kunne blive straffet karrieremæssigt, så man for eksempel ikke kan blive forfremmet i forsvaret. Udmeldingen kommer efter, at der jo på det seneste har været flere historier, som du også siger, om krænkelser og seksuelle overgreb mod kvinder i forsvaret. Og vil I straffe krænkelser, som ikke allerede kan straffes i dag? Det er vel egentlig spørgsmålet, vi skal prøve at blive klogere på. Altså, er det tænkt som en ekstra straf, eller skal det være en straf for mindre krænkelser, som ikke i forvejen kan straffes? Ja, altså, det er svært at lave en boks, der passer til alle sager, men det er jo tanken, og det er jo også tanken, da vi lever i et retssamfund, at inden man udruller det her fuldstændigt, der skal det jo drøftes nærmere med personelorganisationerne. For vi lever altså i et retssamfund, hvor det er, at man kan ikke dømme uden rettergang. Og det betyder også, at begge parter har ret til en bisidderordning, hvor de kan få deres fagforening med, eksempelvis deres tillidsrepræsentant med ind, til at være med til at rådgive i det her. Så jeg tænker jo, at selvfølgelig kan det være en ekstra straf. Det kan være en ekstra straf oveni. Har du kørt for stærkt? Har du gjort nogle andre ting, du er blevet straffet for, så kommer der altså her en ekstra straf ved siden af. Og det kan selvfølgelig i den yderste konsekvens betyde, at man ikke bliver forfremmet eller bliver fyret eller nogle andre ting. Fordi det der aller vigtigste, det er jo, når man laver sådan noget som det her, det er, at man sender et klart signal om, at hvis der foregår nogle ting, der er uacceptabelt, så skal det stoppe, og så skal man ændre adfærd. Jeg tror ikke på, at du mener det alvorligt. Jo da. Nej, tror jeg simpelthen ikke på. Hvorfor ikke? Du kan ikke. Bjørn Lausten, du starter selv med at sige, du er smed. Ja. og du forstår, at der er grove ting, ikke? Der kan folk, der går en finger panden. Mm. Mener du i ramme alvor, at hvis en dygtig sergeant, en dygtig mandlig sergeant, mm. han til en kvinde siger, lille skat, så skal hans karriere stoppe? Jeg siger ikke, at hans karriere skal stoppe, men det kan føre til, at han får en advarsel. Du sagde før, mm. at hvis man siger lille skat, ja. Så er det nok til at være kønskrænkende adfærd. Så spørger jeg dig lige igen, hvis der står en dygtig sergeant, ja. I foreslår, at han ikke skal kunne blive forfremmet eller uddanne sig videre inden for forsvaret. Det er sanktionen. Mm. Hvis man er en dygtig sergeant og siger, hør nu her, lille skat, til en kvindelig medarbejder, skal man så ikke kunne blive forfremmet eller uddanne sig videre inden for forsvaret? Jo, det kan sagtens være, man kan det. Men hvis man står og siger det fra morgen til aften, lille skat, og omtaler folk på den måde der, så er det jo så er fordi, man ikke har fundet ud af det. Så okay, fordi, så man ikke har lyttet til budskabet om, at den adfærd, man måske havde, der blev tolereret en gang i sin tid her, at den hører op, så kan det få nogle konsekvenser på længere sigt. Så hvis man siger lille skat én gang, så kan man godt blive forfremmet alligevel. Hvor mange gange skal man så sige lille skat? Du siger, man siger det fra morgen til aften. Hvor mange gange skal man så sige det, før man ikke kan blive forfremmet? Ja, det er jo den slags ting her, som vi skal til at se nærmere på, og det er jo derfor, det vil vi gerne drøfte med de faglige organisationer, om vi får et sæt regler her, skal det hvor der være sådan, er transparent. At der skal være jo, et regelsæt, hvor man skal stå, men, hvor mange gange man må sige lille skat, før det kan regnes som kønskrænkende. Men hør nu her. Godt, du siger, du vil diskutere. Ja, ja, ja. Det er jo sådan noget, man siger, når man skyder til hjørne, ikke? Mm-hmm. Mener du i ramme alvor, at en karriere i forsvaret skal kunne stoppe, hvis man siger lille skat? Jeg siger ikke, at den skal stoppe. Jeg siger, at det kan få konsekvenser i form af, at man får en advarsel, eller der sker nogle andre ting. Og kan man så ikke finde ud af det, så kan det til syvende og sidst føre til, ligesom hvis der er andre ting, man ikke kan finde ud af, ja, at så er man nødt til at vælge et andet job eller stoppe. Skal vi prøve at tage et eksempel? Altså, hvis nu en ansat bliver anklaget for at have krænket en kvindelig kollega, for eksempel ved at sige lille skat på nedladende, irriterende måde. Det er jo ikke noget, som udløser en straf i dag. Skal det kunne udløse en straf? Altså, skal den ansattes karriere så alligevel kunne bremses eller udløses altså, skal der kunne udløses en advarsel på baggrund af sådan en bemærkning? Jamen, det er jo helt vitalt, det her, vi taler om. Det er jo, at hvis man sætter noget i gang, så skal man også mene noget med det. Og der har samfundet har altså ændret sig fra, at ting var normale. Det var derfor, jeg gav det eksempel inden for mit egen branche, ikke? Til i dag, og vi har haft MeToo og det hele. Og især på arbejdspladser, hvor mænd og kvinder arbejder tæt sammen, bliver udsendt og alt muligt andet, der skal de jo kan føle, at det er en fuldstændig tryg verden og blive lukket ind i, og man skal ikke chikaneres, fordi at man er kvinde. Så det er både et signal, der skal kunne komme en ekstra straf på det, der i forvejen er kønskrænkende adfærd, men der skal også være ting, som nu ikke bliver straffet, som skal kunne straffes fremover, som nedsættende bemærkninger, lille skat, flaskerøv. Og hvem skal tage den beslutning? Jamen, det skal vi jo have et system bygget op til, om det er auditørerne, eller det skal være nogle andre ting. Det må vi jo finde ud af, og det er det, vi gerne vil drøfte med, hvad kan man sige, arbejdsmarkedets parter inden for forsvaret. Fordi det er så vigtigt, at der er transparent i det her, at dem, der eventuelt siger lille skat i en eller anden hentydning, de er klar over, at det her det selv kan have konsekvenser. Det er jo sådan, vi skal sætte det her op for helt at få en anden tone, og få en anden adfærd i forsvaret. Og så er det, hvis så folk ikke kan finde ud af det, så kommer der en straf. Hvad så med, det var så lille skat, hvad så med et klask i røven? Skal der hammeren falde første gang, eller skal man også klask i røven hele dagen før? Altså, hvor mange klask i røven skal der til, før ens karriere bliver bremset? Det er jo der, hvor jeg tror, at der er forskel på den, der giver det klask, eller klask på skulderen, eller man tager om og sådan noget. Man er jo i en verden, hvor at man også har kontakt med hinanden. Man laver forskellige øvelser, brydning og alt muligt andet. Ja. Hvad er det præcis, der foregår? Er et klask i røven nok til at stande sin karriere? Det vil jeg ikke tro. Det vil jeg ikke tro, det er. Hvor mange klask i røven så? Jamen, det kan jeg ikke sætte tal på, om det er to om dagen, eller om det er formiddag om eftermiddagen. Hvis det er et klap på lænden? Nu siger jeg til dig, at det, det så også handler om, det er jo, hvordan det bliver modtaget. Ja. Og hvis det sådan er, at den, der modtager det, siger fra over for det, og man fortsætter med det, så er det jo en skærpende handling. Så det er ens adfærd, som man kommer til at kigge på i forhold til det her. Og reglerne nærmere udformes, hvordan man straffer. Ja, det. Bjarne Laustsen, mange tak, forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Mange tak, fordi du kom. God dag. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Hvis du er venstreorienteret, så koster en tegning af Roald Als 1.500 kroner. Hvis du ligger til højre for de radikale og er politiker, ja, så koster tegningen 3.000 kroner. Hvis du er medlem af Liberal Alliance, så vil det koste dig 3.750 kroner, altså inklusiv topskat, at købe en tegning af Roald Als. Og hvis du er fra Dansk Folkeparti, ja, så vil han slet ikke sælge dig en tegning. Vi får politikens kendte bladtegner ind om en halv times tid, og så skal vi høre ja, ham. Og ved du hvad, Knud? Han har aldrig tegnet Martin Rossen. Nå, Mette Frederiksen, spindoktor. Yes, så jeg har printet nogle fotografier ud af Martin Rossen, så vi sammen med Roald Als kan analysere hans ansigt. Og så skal vi have bladtegneren til at lige give et par karakteristika, og grunden til, at han kommer ind, er jo, at han har lavet en ny bog. Ja, jeg står med den her. Rigtig sjov. Jeg har faktisk læst del af den allerede. Den hedder Håndtegneren. Det bliver godt. Mm-hmm. Der skal man lige blive hængende, hvis man vil høre Roald Als. Han er en god fortæller. Og så... Ej, helt synes ikke, nu skal jeg nok stoppe med at snakke om det, ikke? Men jeg ved ikke, om det er for sjovt, det der med, at tegningerne er dyre, jo mere til højre man stemmer. Nej. Eller om det er noget, han skriver for sjovt. Han er det jo meget han er sarkastisk. Tror du det? Ja, det tror jeg helt sikkert. Nå, okay. Prøv at høre, hvis I har spørgsmål til Roald Als, han er jo... han er i hvert fald folkekær, ikke? Jo, altså, det må man sige. Men der er da ikke en dansker, der ikke har grint af en tegning, han har tegnet. Har du spørgsmål? I ved, I kan altid blande jer 42 6 00 24 7, og jeg er ked af, hvis vi har overset mange sms'er i dag, men det er simpelthen væltet ind med sms'er om alt fra lille skat til historien om læger, som vi øvrigt vender tilbage til om 10 minutter. Yes. Men vi ryger videre til, til de hvide bisser. Er det ikke det, vi skal have nu, Ina? Det er det. Jo. Virksomheden, der hedder Smile Bright, den reklamerer med deres blegeprodukt til tænderne, og det skulle være helt ufarligt, siger man. Og naturligt. Og naturligt. Men nu har Danmarks Radio, vores kære kolleger, de har det program, der hedder Kontant. Der har man afsløret, at produktet indeholder store mængder brint over ilte. Og brint over ilte, det er altså noget, der virkelig er et krasbørstigt blegemiddel. Ja, det er det, Mel Monroe brugte til farve sit hår. Er det rigtigt? Mm-hmm. Nå. Og faktisk så indeholder det her produkt fra Smile Bright 75 gange mere brint over ilte, end loven tillader. Og virksomheden, man kan så spørge, hvorfor tager vi det her op? Er det bare nogen, der sælger til nogle få mennesker? Det er det ikke. De hævder selv at have mere end 100.000 kunder i Danmark, og så har de den kendte, ja, hvad er han, radiovært? Influencer. Influencer. Peter Falktoft, alias Snebolden, som også har mange 100.000 følgere på de sociale medier, ham har de til at reklamere for deres produkt. Du skal med på rejsen. Jeg skal have hvide tænder. Smile Bright. Ufarligt. Ingen tandlæger, der står med løftede pegefingre. Tag en halv tube af det, der er her i. Den her lækre gel, der giver hvide pløkker. Den skal man lige mose ud. Og putte den i munden. Første dag, tredje dag, sjette dag. For det kan jo være, at du også skulle have det. Forholdsvis en nem måde at få det på. Hvis du swiper op og skriver PF 20, så er der 20% på hvide pløkker. 20% på hvide pløkker, siger Peter Falktoft. Og så siger han jo også det her med, at der er ingen tandlæger, som rejser en pegefinger. Det passer bare ikke helt, fordi Helle Hornhaver er tandlæge og underviser på Tandlægehøjskolen, og hun løfter i den grad pegefingeren og siger, at Smile Bright kan give ætsninger på tænderne og i tandkødet. Nu skulle vi jo faktisk have kunnet sige godmorgen til direktøren, Emil Schmidt, fra Smile Bright, men jeg tror ikke rigtigt, at... Han tager desværre ikke telefonen, så lad os... Vi har ellers forberedt interview. Lad os tage lidt fakta, altså... Der var et par ting, vi godt ville have hørt om. Ja, det er klart. Kontant har fået lavet den analyse. Det er Nordens førende tandlægelaboratorium, der har lavet, og de har så fundet store mængder af brintoilde, som du også siger, Knud, 75 gange mere end loven, den tillader. Og jeg synes sådan set bare, at vi skal høre et lille pip fra Helle Hornhaver, der altså er tandlæge og underviser på Tandlægehøjskolen, og i den grad peger fingre. Hun siger, en ting er, at brintoilde det er pissefarligt, men selv hvis der ikke er brintoilde i, og der bare er det her produkt, som de skriver på pakken, det der hedder natriumklorid, jamen så er det også farligt. Det engelske tandlægeblad har en videnskabelig artikel, hvor man har undersøgt nogle af de her produkter, der bliver brugt i internetprodukterne her. Og der

man kan sige, de fabrikker, vi får produceret på, der er vi jo ikke de eneste, altså vi har ikke vores egne fabrikker. Hvornår kan I fremvise en test, der viser, at der ikke er brint og ilte i jeres produkter? Jeg har faktisk ikke nogen tidshorisont over det, fordi man kan sige, det er ikke lige, man får ikke bare lige lavet en laboratorietest fra dag til dag. Men vi, som sagt, i forhold til præcis det batch, som kontant har testet, der afventer vi stadig fra dem simpelthen, for ligesom at finde ud af, hvad der er sket med det. Og så melder I ud til jeres kunder? Ja, lige okay. Præcis. Altså alle de kunder, der skulle være omfattet her, de får selvfølgelig svar på mail. Det må så være alle, der har købt noget, hvor der er 75 gange så meget brint og ild. Så hvis man ikke modtager en mail, så kan man være helt rolig. Har I meldt ud egentlig, at I er i gang med at lave nogle tests? Ikke andet end på de relevante medier, som har nu engang har måttet have lyst til at skrive det. Det er de eneste steder, vi har kommunikeret det. Hvorfor? Indtil videre. Hvorfor? Vi har i og for sig egentlig ikke nogen andre relevante kommunikationsmidler. Men kunne I ikke sende en mail ud til folk og sige, at der er i nogle af jeres produkter, der har fået det brændt? Jo, det kunne man godt, men det har vi valgt egentlig ikke at gøre, fordi at der er jo ikke rigtig nogen grund til at gøre de mange andre kunder, som højst sandsynligt ikke er omfattet her, bekymret for, at de nu engang skulle have brugt produktet. Så det er egentlig derfor, vi ikke har valgt at gøre det. Hvad nu, hvis de har et produkt med det i, og I ikke advarer dem? Ja, men altså, så kunne... Altså, i og med, at man kan sige, at vi har en formodning om, at det begrænser sig til et mindre parti, og vi, altså, vi har en rimelig... Altså, her hos mig, man kan sige, der har vi ro i maven omkring, hvad det ligesom er, der er i vores produkter. Ja, sådan her lød det altså fra Emil Schmidt, direktør og partner i Smile Bright. Han siger jo her, Knud, at de laver en egen uvildig undersøgelse. Ja. Og man tænker, indtil resultatet fremlægger, burde det så ikke stoppe med at sælge produktet. Han kunne desværre ikke være med her til morgen. Han tager ikke telefonen, så vi kan ikke spørge ham om det. Og så siger han jo også, at det her det kan jo være et isoleret tilfælde. Mm. Det siger han til vores reporter, Maja Tækkeli. Og der har vi så spurgt om det her laboratorie, der har analyseret indholdet af Smile Bright. Og de siger altså, at det er Kontant, DR's program Kontant, der har fået dem til det, at der var brintoilte i 3 sprøjter med gel fra Smile Bright. Jeg kan lige sige, at der må være 0,1% i, men der var 7,5% i. Første sprøjte 7,5, anden sprøjte 7,4, tredje sprøjte 7,47. Så der var altså brintoilte i de 3 sprøjter, som de tjekkede. Man kan også spørge, altså, er det egentlig DR Kontants ansvar at tjekke det her, eller er det ikke firmaets ansvar at tjekke deres produkter, inden de sælger det? Og det, der så også er sket, er, at Snebolden, altså ham, influenceren Peter Falktoft, han har jo fjernet reklamerne. Altså, han fremstår ikke længere i de her reklamer. Ja, han har trykket dem tilbage. Han skriver en mail til DR. Jeg har bedt firmaet bag produkt om en redegørelse. Jeg har desuden bedt firmaet fjerne annoncer og reklamer, hvor jeg optræder ind til tilfredsstillende svar. Det ligger. Ja. Og også efter Kontants afsløring af, at der er brintoilte i produktet, som jo er pissefarligt ved ens tandkød, så har Miljøstyrelsen anmodet Smile Bright om produktsammensætningsoplysninger og om eksemplarer til analyse. Og udover, når man køber det her Smile Bright, så får man jo ud over den her gel, så får man også en LED-pære, man sætter ind i munden på den her skinne. Der er sådan et lys. En blåt lys. Og for noget tid siden, der afslørede Ekstrabladet jo, at den her LED-lampe, den har ikke nogen effekt på blegning. Og de spørger i et skriftligt svar Emil Schmidt her, altså hvorfor skal kunder bruge den her LED-lampe, når lyset ikke har nogen effekt på blegning? Så svarer de i et skriftligt svar, det er korrekt, at lyset ikke har nogen bevist effekt på blegningen. Vi skriver heller ikke nogen steder, at lyset i vores produkt har nogen effekt på blegningen. Ja, okay. Nå. Jamen, ja, så kan man sidde og se dum ud med blåt lys inde i munden, uden det overhovedet har nogen effekt. Men brintoilte til gengæld, det er, der er ikke nogen tvivl om, det er ret farligt. Og så har vi altså også bare lige ved at gentage en tandlæge fra Aarhus, der siger, selvom der ikke er brintoilte i, selvom der bare er det her natriumklorid i, så er der en britisk undersøgelse, der viser, at det er altså skadeligt, hvis man bruger det hver anden uge, som de anbefaler, man gør. Dette er Radio 24/7. Jeg vil ønske, at læger gad tage sig mere tid til at tale med os patienter og give os omsorg, snarere end at tale om os, skriver Lene. Og det gør hun jo, fordi vi hele morgenen har diskuteret den historie, vi kan fortælle om en lukket Facebook... Facebook... Jeg har haft meget svært ved at sige Facebook her til morgen, Ida. Facebook-gruppe for læger, hvor de laver sjov med deres patienter. Der er 11.000 læger, som er med i den her gruppe, og der bliver lavet skæg med patienterne. For eksempel er der et langt kommentarspor, hvor lægerne konkurrerer i at fortælle om de mest irriterende kommentarer, de har haft fra patienterne. Eksempelvis skriver en læge, at det irriterer ham, når patienter med, citat, et BMI på 30+, så er man tyk, fastholder, at de altså ikke spiser særlig meget, gerne skudt ind i samtalen sådan lidt helt uopfordret. Og så tilføjer lægen, at patienterne ofte siger, at det må være lavt stofskifte, og så gør man sig morsom over det. Der er også en læge, der foreslår, at hvis de her tykke patienter skal tabe sig hjem, så kunne man sende dem i en korsetlejr. Og så bliver der diskuteret, hvad kunne det være for en korsetlejr? Hvor er der så nogen i dag? Ja, det er ret grov humor, men derudover så deler lægerne i flere tilfælde også oplysninger om patienterne. Altså, hvor gamle de er, hvor de er blevet indlagt osv. Alle mulige oplysninger, også billeder af notater af deres journaler, som gør det muligt at genkende patienten. Og det er ulovligt, vurderer ekspert i sundhedsjura Kent Christensen fra Syddansk Universitet. Det er ikke lovligt, det der foregår. De oplysninger, man deler på den her lukkede Facebook-gruppe, de er så detaljerede, så er det blevet meget høj sandsynlighed for, at der er andre, der vil kunne regne ud, hvem det er, patienten er. Også selvom ikke har videregivet oplysninger omkring patientens navn og adresse. Godmorgen, Andreas Rødkøbing. Godmorgen. Du er formand for Lægeforeningen, og dermed jo, kan man sige, formand for mange af de 11.000 læger, som er i den her gruppe, hvor man laver sjov med patienterne. Vi har forsøgt at få de læger, der har skrevet opslagene, til at stille op. De har ikke ønsket at medvirke, og så har de heller ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og vi har også forsøgt at få gruppens administrator til at stille op. Det har de heller ikke kunnet finde tid til. Så nu taler vi med dig, der er ansvarlig. Det er dine medlemmer, det drejer sig om. Hvad tænker du om, at nogle læger deler oplysninger om deres patienter, så det er muligt at genkende patienten? Det er problematisk, og det kan være i strid med lovgivningen. Tavshedspligten er i virkeligheden ret stram i den forstand, at hvis der bare er en teoretisk mulighed for, at en patient kan genkende sig selv, så kan der være brud på tavshedspligten. Det er sådan set også i strid med vores lægeetik, altså tavshedspligten er reguleret gennem vores lægeløfte og vores lægeetik, og man kommer også på kant med den i nogle af de her tilfælde. Så det er problematisk. Ja. Er du selv medlem af den der gruppe? Ja, det er jeg. Jeg er ikke særlig aktiv derinde, men når jeg engang imellem bliver tagget derinde, eller der bliver stillet et spørgsmål, så svarer jeg selvfølgelig. Men det er ikke noget, jeg bruger ofte. Hvorfor kritiserer du det så først nu, hvor vi ringer til dig, hvis du har kendt til det? Jamen, jeg kan forstå jo, at der hele tiden er løbende dialog, også i forumet om, hvor grænsen skal gå. Og jeg kan se, at når der bliver lagt et opslag op, så bliver det nogle gange kritiseret, og opslaget bliver taget ned igen. Så jeg har egentlig haft en fornemmelse af, at der var noget selvregulering derinde, og ikke som sådan noget, jeg burde blande mig i. Okay, så der er løbende dialog derinde. Ja, undskyld, jeg afbryder. Det er bare fordi, du siger, der er løbende dialog derinde, men mit spørgsmål gik på, hvorfor du ikke har gjort noget eller kritiseret det. Jeg har ikke haft det inde på radaren som et sted, hvor Lægeforeningen skulle blande sig. Det er jo et forum for faglig sparring og erfaringsudveksling, og der er jo et helt naturligt behov for, at læger vender deres oplevelser fra en travl og presset hverdag. Og der er faktisk sjældent er tid til lige netop det. Og det har været min opfattelse, at der i de langt de fleste tilfælde er helt ukomplicerede opslag. Men nu er der så fokus på nogle grælle, alvorlige eksempler, hvor der ikke er opmærksomhed på, at det handler om fortrolige patientoplysninger. Og ja, så bliver jeg da aktiveret. Det er klart. Og synes du, det er okay med faglig sparring på Facebook blandt læger? Ja, det tror jeg godt kan foregå på en ordentlig måde. Men man skal jo være opmærksom på det her med personlige oplysninger. Det er klart. Der er også opslag derinde, hvor jeg kan se, at lærerne gør umage med at sløre casene, altså ændre på alder, geografi og det hele, sådan så at, at det måske er mere det faglige spørgsmål, som man gerne vil have sparring på. Så på en eller anden måde kan det måske godt fungere. Og det er jo i hvert fald tydeligt, at det er et aktivt forum, hvor der foregår mange ting, som medlemmerne er glade for. Ja. Men tror du ikke, at der er nogen af lægerne, der vil synes, det klinger lidt hult fra dig, når du nu kommer og siger, at nogle af de ting, der foregår herinde, det er dybt kritisabelt, og du så selv er medlem af gruppen? Jo, det kan jeg sådan set godt forstå, hvis de gør, og jeg sidder der også og tænker på, at det var måske noget, vi skulle, eller jeg skulle, eller lægeforeningen skulle have interesseret sig for noget tidligere. Vi har haft lægers optræden på sociale medier på dagsordenen, og vi er faktisk i gang med at lave en konkret vejledning, en guide til, hvordan læger bør optræde på sociale medier. Det gælder både sådan nogle forumer her, men også når læger personligt bliver hængt ud, og når de deltager i debatten på anden vis. Så det er selvfølgelig et vigtigt tema. Men det er klart, at i og med, at der kan være tvivl om lovgivningen, altså tavshedspligten, så burde jeg måske have taget flere tidligere, det er klart. Morten Frejl var i studiet her for en times tid siden. Han repræsenterer pårørende og patienter. Og han sagde nej tak til faglig sparring fra læger i Facebook-grupper. Hvorfor hører det hjemme at sidde og spare i Facebook-grupper, som jo på ingen måde er et lukket forum, uanset om det er lukket efter Facebooks regler? Nej, altså den faglige sparring foregår jo ude på hospitalerne og i praksis. Det er jo der, man helt konkret for alle de mange patienter får løst de her faglige problematikker. Og så kan der jo være, eller det kan jeg jo se, at der er nogen, der slår særlig vanskelige ting op og beder om at få hjælp simpelthen. Og der har man jo, det kan jeg egentlig godt forstå, er tiltrækkende, i og med, at der så kan være en vældig stor gruppe, der måske kan byde ind med nogle bud på, hvad der kan være fat her hos den konkrete patient. Mener du, denne her gruppe her, den består af mere end 11.000 læger. Den er lukket. I beskrivelsen står der, at det er en gruppe for uddannede læger. For at blive medlem skal man figurere i autorisationsregisteret, og derudover der bliver der opfordret til, at man holder det her forum adskilt fra den virkelige verden, der står What happens in Vegas stays in Vegas. Bør man lukke gruppen? Forumet har jo ikke noget med lægeforeningen at gøre, så det er ikke op til mig. Hvad synes du? Jeg er bange for, at det ikke giver mening at lukke det, fordi jeg tror, behovet for at have et fællesskab, som læger vil være der, og så vil der opstå et nyt forum. Jeg tror, det man bør gøre, er jo selvfølgelig at få den aktivitet, der er derinde, til at foregå på en ordentlig måde, i respekt for lovgivningen, i respekt for lægeetik. Det tror jeg er vejen frem. Jeg tror ikke, man vinder noget ved at lukke sådan en forum. Jeg tror bare, der opstår et nyt. Det må jeg alene om. Og det er klart, at faglig sparring er nødvendigt blandt læger, men hvorfor kan det ikke foregå ude på arbejdspladserne, i stedet for i en Facebook-gruppe, hvor der er på skrift, og der er 11.000 medlemmer? Det foregår alt overvejende ude på arbejdspladserne. Det er der ingen tvivl om, at der så er nogen herinde en gang imellem. Det er jo så en del af det, men man skal huske på, det er jo i tusindvis er der tusind patienter hver dag, der bliver behandlet, og hvor der foregår faglig sparring ude i sundhedsvæsenet. Så det er jo der, det. Men vil det være okay, hvis nu ikke, altså nu er det på Facebook, hvor Facebook kan tage oplysningerne, de kan ryge til pressen, og dermed er det jo ikke nødvendigvis et lukket forum. Vil det være okay, Andreas Rudkøbing, du repræsenterer jo lægerne, vil det være okay, hvis to læger står og gør grin med deres patienter i frokoststuen? Nej, man skal holde sig for god til at gøre grin med patienterne. Det synes jeg helt klart. Har du set tidligere, havde du lagt mærke til, at der var nogen, der gør grin med patienter i den her gruppe? Ikke umiddelbart, nej. Nej. Jeg har heller ikke kunne finde den der tråd. Som jeg tror, de har fjernet den. Ja, okay. Ja. Har du lagt mærke til, at folk har delt oplysninger, hvor man kunne genkende patienterne? Ja. Det har jeg. Der har jo været de her kliniske cases, altså hvor folk beder om hjælp. Jeg ved, at nogen gør sig umage med at sløre casene, så man netop ikke kan gøre det, men jeg kan jo i sagens natur ikke være sikker på det heller. Og ja, jeg har set sådan sådan nogle opslag, det har jeg. Okay, og da du så de opslag, hvad gjorde du så? Hvordan reagerede du? Du er jo formand for Lægeforeningen, Andreas Rødkøbing. Jamen ofte bliver der jo kommenteret, hvis der er oplagt brud på tavshedspligten, så er der jo faktisk oftest andre, der har kommenteret. Undskyld, Elsen Aarbo, hvad har du gjort, Andreas Rødkøbing? Du er selv formand for Lægeforeningen. Jeg er ikke særlig tit inde på det forum, det må jeg sige. Det er jo, når folk de tagger mig og spørger mig om noget, jeg er derinde. Så det er ikke noget, jeg følger, det er ikke noget, jeg tænker, jeg skal... Nej, men Andreas, undskyld, det er bare fordi, du siger, ja, jeg har set nogle tilfælde, hvor der bliver delt oplysninger, som kan identificere en patient. Og der, du kan bare sige det ærligt, der gjorde du ikke noget. Jamen, det er fuldstændig ærligt. Fortryder du det? Skulle du have reageret der? Jeg vil gerne have... Ja, det kan man så til godt sige. Altså, jeg tror, at et forum som det her kun kommer til at virke, hvis lægerne selv, dem der skriver, udviser selvjustits, men altså også, at kollegaer, og det indbefatter jo selvfølgelig også mig, er med til at påpege, hvis der sker et brud på for eksempel tavshedspligten. Og hvorfor går du ikke ud som formand for Lægeforeningen, Andreas Rødkøbing, og siger, mine medlemmer bør slet ikke diskutere ting på Facebook. Altså, Facebook ejer jo alt, hvad man skriver. Det bør simpelthen foregå ude på arbejdspladserne. Jamen, det er jo, tror jeg, der også bliver et af budskaberne efter, at den her sag er blevet oprullet. Jeg kan også godt se nu, hvor jeg har været inde på forumet, at det er jo i den retning, det trækker. Men det vigtige for mig hvis det er dit budskab, kan vi så ikke få det her? Kan du ikke komme med det, så har vi et citat til nyhederne. Altså, jeg vil ikke skære den så skarpt, så der ikke kan foregå faglig sparring, men det skal jo foregå i respekt for lovgivningen, og det skal foregå lægeetisk forsvarligt. Det budskab vil jeg selvfølgelig gerne stå ved. Okay, mange tak, Andreas Rødkøbing, fordi du vil være med, formand for Lægeforeningen. Selv tak. Vi har en lytter, Milan, med. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du om det her? Og jamen, som jeg også skrev til jer, så synes jeg faktisk, det er et rigtig ømt emne, fordi at når du går til din læge, så er det jo ømt nok i forvejen at sidde i godsøjne og blotte sig over for sin læge og, og snakke om fortrolige ting. Og så synes jeg egentlig, det er under alt kritik, at man har et forum, hvor man i godsøjne faktisk bliver latterliggjort. Mm. Jeg har helt fuld forståelse for, at læger sparer med hinanden. Det gør vi jo alle sammen som kollegaer. Men skulle ikke et offentligt forum på Facebook, ikke offentligt, men lukket gruppe, men som sagt, alt hvad der er i gruppen, det bliver jo Facebooks rettigheder, og jeg skal komme efter dig. Jeg føler faktisk, at den tillid og den tryghed, man skulle have ved at gå til sin læge, den lider da et gevaldigt knæk, når man hører om sådan en sag her. Ja, det bryder mig da ikke om. Hvad laver du selv, Milan? Jeg er anlægsgartner. Anlægsgartner. Går I så ikke rundt nogle gange der og taler om, at hold da kæft, nogle åndssvage planter, han skal have ham her, de må godt nok være nogle idioter, der gider at have de her grimme planter eller et eller andet? Jamen, internt snakker jeg der med mine kollegaer om, om man kunne have gjort ting anderledes, men så råder jeg vejleder af mine kunder, det gør det. Men tror du ikke også, at lægerne så kan være professionelle? Det du siger er, at tilliden er brudt, når de sidder og bagtaler deres patienter i sådan nogle forum her. Tror du ikke godt, de alligevel kan tage kitlen på og så være professionelle, når de møder dig? Jo, det tror jeg sagtens, de kan, og det forventer jeg, at også de er. Men om ikke andet, så er det jo sådan en ret personfølsom ting, du går til med din læge, og kontra planter i en have, eller sidde og gøre dig til over for lægen med de personlige problemer, du har, eller fysiske skavanker, du har. Det er på et helt andet plan, og det burde slet ikke foregå, synes jeg. Det skal ikke være til debat på en Facebook-gruppe. Det må man styre ud på arbejdspladsen. Tak for det, tak for det indspark, Milan. Ja, selv tak. Og god dag. Ja, lige måde du. Det var Milan, som jo havde en holdning. Der er mange holdninger til det her, Ida. Der er virkelig mange lytter, der skriver. Der er en, der siger, at det her, det må da være læger uden grænser. Okay. Ja, den var lidt plat, ikke? Men vi er alle lige for loven, så er det mere kompliceret end det, skriver Mathias. Fortsæt endelig med at skrive. Jeg har lagt mærke til, Knud, at vi har virkelig sjove lyttere. Ja, der er mange skæglyttere. Om lidt, der har vi en sjov mand i studiet, det er Roald Alt, han sidder allerede klar, men der kommer lige nogle nyheder om Trump. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det var et klart krav fra Det Hvide Hus, at den nyligt tiltrådte ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skulle tale om Joe Biden og dennes søn med Donald Trump, for at samtalen overhovedet kunne blive til noget. Det var tydeligt for den ukrainske præsidents stab, efter de i længere tid havde forsøgt at få en telefonsamtale i stand. Det stod klart, at Trump kun vil have kommunikation med os, hvis man kunne diskutere Biden-sagen, siger en rådgiver for Ukraines præsident, skriver ABC News. Udskriftet af telefonsamtalen er centralt for arbejdet for en mulig retssag mod Trump. Og de næste måneder, der kommer det meste i amerikansk politik til at handle om en sag mod Trump, det siger redaktør på netmediet Kongressen. Om det ender i en reel rigsretssag, der er stadig lang vej. Vi skal hele tiden huske på, at det her først skal stemmes igennem repræsentanternes hus, og dernæst vedtages også af senatet med 2/3 flertal, og der er altså godt nok et stykke vej endnu. Så de næste måneder, så er der dømt krig i amerikansk politik. Den danske kontrol med PET's brug af agenter er mangelfuld, hvis man sammenligner med Danmarks nabolande. Derfor vil regeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og Radikale, nu åbne for at udvide det tilsyn, som i dag holder øje med efterretningstjenesten. Som det er nu, føres der kun kontrol med, hvordan PET og politiets, undskyld, Forsvarets efterretningstjeneste behandler personoplysninger og intet andet. Men står det til regeringens støttepartier, skal tilsynet udvides, så man ligesom i Norge, Sverige og Storbritannien også kan føre kontrol med efterretningstjenesternes brug af agenter. Og hver i dag, det bliver altså mest skyet og stedvis lidt regn, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Rolands. Godmorgen. Håndtegner på Politikken, og tillykke med din nye bog, der udkommer i dag, tak. Som hedder Rolands håndtegner. Den udkommer jo på Politikens forlag, og der fortæller du om din baggrund, din opvækst, hvorfor du er blevet tegner, og hvorfor du er en god socialdemokrat. Ja. Og også om dit lange samarbejde med idémanden Poul Ejner. Det er rigtigt. Ham skal vi ikke tale så meget om i dag. Men han skal bare lige nævnes, for han er en vigtig del af dit arbejde, ved jeg. Og det skal handle om dine tegninger, og også hvad det koster at købe en tegning, afhængig af, hvilket parti man har stemt på. Og du skal starte med at beskrive tegningen på side 82 for lytterne. Ja, det var en tegning, som... Altså, Poul Ejner, vi var med på Blækspruten, som nu desværre er lukket. Måske på grund af os, det ved jeg så ikke. Og så havde vi siddet og fundet på en tegning. Det var dengang, Hans Christian Schmidt var miljøminister. Og ham tegnede ved hver gang, han stod og pissede på miljøet. Altså bogstaveligt talt. Og så fandt vi en, der var værre på, og hele regeringen gjorde det. Og det var dengang, Connie Hedegaard var klimakommissær. Og de står i sådan en muddergrøft og pisser på det hele. Og så ville vi også godt have Pia Kærsgaard med. Men det er jo svært for en kvinde at stå og tisse på samme måde, så der havde Poul Ejner fundet på, at hun skulle lægge sådan en lort, ikke? Og det var han meget stolt af, fordi han har det princip, at en tegning, bare der er en hundlort med på den, så er den sjov automatisk. Og det er den jo i og for sig ikke, men jeg er nødt til at lave sådan en gang imellem. Men vi tog den der tegning med derop på Blæksprutten, og der foregik redaktionsmødet på den måde, at vi sad rundt om et stort bord. Og så de tegninger, vi havde med, dem viste vi til de andre. Og jeg kom stolt op med den der, jeg lagde den til den første, der sad ved siden af mig, og han var helt tavs. Og så gik den så rundt blandt de forskellige medarbejdere, og der blev mere og mere tavs, hvis man kan sige det sådan, indtil den kom til redaktøren. Og han sagde heller ikke noget, og så tænkte jeg, den kommer sgu nok ikke i avisen. Så ingen grinede? Ingen grinede, og den kom ikke i, og Poul Ejner og jeg, vi var skide sure, så vi fik Politikens bagsiden til at trykke den, og hvor vi skrev, at Blækspruttens chefredaktør var en tøsdreng. Så blev han sur. Har været det, og det er ikke, fordi den ikke var sjov, fordi det er den, jeg har set den. Den Nå, du er synes, det er sjov? Ja, den er lidt sjov. Prøv at høre, har Politikken kasseret nogle af dine tegninger, fordi de var for hårde over for politikerne? Nej, det har de ikke. Altså, jeg har plejet at sige til alle de der chefredaktører, det er helt fra, jeg var på Weekendavisen i gamle dage, at de må godt kassere tegninger, hvis de er for dårlige, hvis de ikke er sjove, hvis de ikke ligner dem, de skal, eller noget andet, men aldrig politisk. Og det har alle redaktører sagt, det er klart, sådan er det, fordi hvis man redigerer og tegner på den måde, så får man dårligere tegninger. Mm, okay, så der har aldrig været nogen, der sådan har været, du lige har skulle forsvare... Nej, det har... Ikke på den led. Det har der ikke. Og Roald, altså, som håndtegner har du to regler, står der i bogen. Ja. Den ene er, at du skal ikke lære dem at kende, du tegner. Altså, fordi de kan jo risikere at være ret sympatiske. Ja. Og så tegner man dem ikke lige så ondt og groft. Og den anden regel, det er, at et portræt bliver bedre af, at du kender den person, du skal portrættere. Så du måtte lære Ritt Bjerregaard at kende, og også Mogens Lykketoft lidt at kende, før du kunne male sådan rigtige portrætter af dem. Ja. Og der var de også stoppet i politik, ja, ikke? Der var det. De var ikke stoppet, men de var på vej ud af politik begge to. Ja. Altså, det var først Ritt Bjerregaard. Og jeg kan huske, at jeg skrev til hende, da du nu holder op, så kan jeg godt male dig. Det blev hun lidt fornærmet over, for jeg ved ikke, om hun mente, hun var holdt helt op, ikke? Ja, det var et maleri, der skulle hænge på Københavns Rådhus, fordi hun skulle gå af som overborgmester, og de hænger det op alle sammen. Ja, og mange politikere vil jo faktisk gerne have tegningerne af dem selv. Ja, altså mit problem var jo, og det er helt fra starten af, jeg tænkte, når jeg sætter mig til at lave en tegning, så tænker jeg nu, når politikeren ser den her, så siger han til sig selv, jeg er en idiot, jeg går af, tegneren er ret, ikke? Og man kan jo sige, det tog lidt tid, men Søren Pind har fanget pointen, da han gik af det her, ikke? Men, det var jo ikke på grund af din tegning. Det må vi så se. Det må vi spørge om. Har det Pia Kjærsgaard nogensinde ville have en tegning af sig selv? Nej, hun har ikke villet. Altså, det du gerne vil frem til nu, det der er altså, de fleste tegninger, eller politikere, er faktisk ret glade for at blive tegnet. Og mange vil også godt have originalen på den ene eller den anden led, ikke? Pia Kjærsgaard, ved jeg, er lidt vred over dem. Hun var ret sur. Altså, jeg har jo tegnet hende siden den 2001, det var et eller to, den første finansårsforhandling, hun havde sammen med Anders Fogh, hvor hun ligesom følte sig som konen i mudergrøften. Og så har jeg tegnet hende lige siden, ikke? Ja, så det har jeg holdt ved. Ja. Jeg ved, at Uffe Ellemann, til din store irritation, synes, at det er ret sjovt, når du tegner ham, og han ville i 1991 købe en tegning. Ja. Og det vil du i første omgang ikke give ham lov til. Hvorfor? Nej, det var... Jamen, det var dengang, der, hvor jeg troede, at Uffe Ellemann var formand for Venstre, og han var rasende, tænkte jeg, ikke? Hver gang han så en tegning. Og så fik jeg at vide af Weekendavisens politiske journalist, at det var han ikke. Han faktisk elskede dem. Og så blev jeg jo sur, ikke? Hvorfor blev du sur over det? Nej, nu havde jeg mit liv gået ud på at genere ham. Men så var der en tegning, han gerne ville købe. Og så tænkte jeg, ikke ham, det får han fandme ikke lov. Nej, ikke ham, ikke. Men så kom jeg i tanke om, at han var udenrigsminister. Og som sådan, så kunne han... Altså, jeg havde en søn, der var 12 år. Og så skrev jeg til ham, at hvis han kunne sørge for, at min søn ikke blev soldat i EU-hæren, så skulle han få tegningen gratis. Og så fik jeg rent faktisk et brev fra ham. Manden har faktisk humor. Det må man give ham, ikke? Bare læs højt af brevet, du fik. Skal jeg læse? Ja, ja. Der står bare her, undertegnet udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen garanterer hermed, at Lasse Als Rasmussen frit kan vælge civil værnepligt, populært kaldet militærnægter osv. osv. Og med underskrevet og stempel for udenrigsministeriet og det hele, ikke? Og så var jeg nødt til at fære om tegningen. Og hvad skulle Søren Pind gøre for at få tegningen? Jamen, Søren Pind, det var noget andet. Det var dengang med de 10 teser, hvor han var temmelig rasende på alt og alle. Og der havde jeg lavet en tegning, han gerne ville have. Og det var dengang der, hvor regeringen ville normalisere Christiania. Altså, de ville have det lukket, ikke? Så tænkte jeg, okay, nu fandt jeg sådan på nettet sådan et brev med, at hvis man skriver under her, så står der bevare Christiania. Og så kunne man skrive under på, og sende det til dem, og så fik de opbakning på den måde. Og så sendte jeg det til Søren Pind, og sagde, hvis du skriver under her, så får du tegning. Og det gjorde han så. Og det er med i bogen, man kan se, Søren Pind har skrevet under på det. Ja, der er med underskrifter det hele. Altså, det viser bare, at de vil gå ret langt for at få dine tegninger, de borgerlige politikere. Det ser sådan ud. Og Mette Bock, hun vil gerne forære en tegning af sin bror, eller af sin bror Anders Samuelsen, til ham til fødselsdagen. Ja, altså, og det var selvfølgelig den der med, at han var kravlet op i træet. Jamen, hun ville faktisk... det var lige da han var kravlet ned af træet og var gået ind i regeringen, og det var faktisk dagen før, at hun blev udnævnt til minister også, ikke? Der skrev hun om... Og det var alt, jeg havde lavet en flere af ham op i det træ, det er, ikke? For det var ret sjovt. Det er jo også en af de foræringer, man som tegner kan få, ikke? Og så skrev hun, om hun ikke måtte købe dem, fordi han havde fødselsdag samme år. Og så har jeg sådan en hjemmeside, hvor man kan købe tegninger. Og inde på den hjemmeside, det er det, du er ude efter, ikke? Fordi når man har fundet ud af, hvilken tegning man gerne vil købe, så kommer der et felt frem, hvor man skal krydse af, hvad man har stemt på ved det sidste valg. Og så skrev jeg, at hun kunne bare gå derind. Og det, der er ved det, altså hvis man er stemt til venstre for de radikale, så koster det en pris, og hvis man er stemt til højre, så bliver det dobbelt. Ja, jeg kan lige sige, at det koster 1.500, hvis man har stemt på de radikale venstre eller til venstre. Ja. Og hvis man har stemt til højre for de radikale, koster en tegning 3.000. Og hvis man så ligesom Mette Bock er medlem af Liberal Alliance eller har stemt på dem, så koster en tegning 3.750. Jamen det er, fordi der kommer ekstra skat på. Okay. DF, må de, der virker hjemmesiden slet ikke. Ja, der går den i sort, ikke? Fordi... Men Rol, altså, er det her for sjov, eller er det sådan inde på din hjemmeside? Jamen altså, jeg kan sige det på den måde. Det er meget, meget få, der har stemt til højre for de radikale, hvis jeg skal tage efter, hvad folk kører tegninger for, ikke? Jeg går ind og tjekker på din hjemmeside nu. Så kan jeg jo måske i mellemtiden spørge dig, Rol Als. Vi har haft her til morgen historier om, at man må ikke sige lille skat til kvindelige soldater. Man må ikke som læge snakke om sine patienter, hvis de bliver kede af det. Altså, hvorfor skal politikere egentlig finde sig i hvad som helst fra dig? Ja, det ved jeg ikke. Det er den der med, hvad må man, hvad må man, ja. Hvor går grænsen? Ja. Og grænsen går ikke nogen bestemt steder. Den er fra tegning til tegning. Og jeg har da haft nogen, der siger, at Inger Støjberg må jeg ikke tegne, som jeg har tegnet hende. For seksuelt udfordrende og sådan noget, ikke? Og til dem kan jeg kun sige, hvis man slår op på billeder af hende eller møder hende, så går hun i det tøj, jeg tegner hende i. Og så hvis jeg ikke gør det, så laver jeg om på virkeligheden, ikke? Ja. Men hvad nu, hvis politikerne kommer og siger, jeg ikke, altså, det er ikke noget med, jeg er vred eller noget med, jeg bliver virkelig, virkelig ked af? Jo, men altså, Pia Kærsgaard sagde engang, da jeg skulle sidde og tegne ind til et interview, så sagde hun, det der med mudergrøften, skal vi ikke holde op med det? Og så er der ikke andet at sige, så må du kravle op af den. Sådan er det, ikke? Prøv at den er god nok, jeg er inde på din hjemmeside nu, Roald Als. Man skal krydse af, hvilket parti man har stemt på, ja. Og så afhænger prisen af det. Der vil jeg også sige, at man kan jo bare snyde. Det er der. Jeg tror, der er visse borgerlige politikere, der har snydt. Ja, og så skal jeg sige, altså noget, man også kan læse om i din bog, som vi desværre ikke når nu, det er det her med Flemming Rose og Mohammed-tegningerne. Ja. Altså, det er også noget, du er blevet spurgt om mange gange. Altså, ja. han skrev faktisk aldrig til dig. Du fik aldrig brevet, om du ville tegne Mohammed, men du skriver i bogen, at du faktisk ville have takket nej, hvis du fik tilbud, fordi du anså det som et projekt, eller du anså hele projektet for at være en del af FOH-regeringens kulturkamp dengang. Men vil du gøre det i dag? Altså, jeg har, det er selvfølgelig spekuleret meget over, men jeg har jo tegnet meget, både om terror og om dengang Mohammed-tegningerne var der. Og det er klart, at når... Grunden til, at det blev så meget ballade, det var, fordi der var en masse mennesker, der kunne bruge det i deres egen politik, ikke? Så derfor blev der balladen. Fordi dengang de blev tegnet, der var der ikke rigtig nogen, der troede, det var farligt, og det blev det først et halvt år efter, ikke? Så jeg har tegnet meget om det. Men om jeg fik... Altså, hvis det var den samme situation og samtidig, så ville jeg have sagt, nej, jeg vil ikke spændes for den vogn. Det tænkte jeg, altså, da jeg fik at vide, at tegningen skulle være der. Hvilket var efter og bagefter, ikke? Så sådan har jeg tænkt på det, fordi... altså, der var ingen grund til det. Det var frit opfundet, at man skulle tegne de der, ikke? Men når der sker noget, når muslimer laver terror, og det er også den meget svære, det er en meget alvorlig ting, men mit job er at lave grin med det, eller lave noget, der fanger folk på den måde, ikke? Og når der sker noget, så skal man tegne det. Det er jobbet. Det tror jeg nu, Jyllandsposten vil opponere imod det der, fordi der var jo en tegner, der ikke kunne få... Eller en forfatter, der er Kåre Blytgen, der ikke kunne få nogen til at illustrere sin bog. Men ja. det er en større diskussion, ikke? Så der var jo et spørgsmål. Det er en lang og meget større diskussion, ja. Som heller ikke er helt rigtig. Og Rol Als, jeg ved også på din kontordør, der står der på arabisk, jeg er ikke Kurt Vestergaard. Ja. Og jeg ved på Kurt Vestergaards kontor, der står der, jeg er Rol Als. Så, ja, men på den så er vi begge to sikre, hvis der skulle komme en terrorist forbi. Det er sådan noget med, at vi ikke har mere tid, ikke? Men jeg ved, på vores satireredaktion, den korte radioavis, der elsker de at lave sjov. Martin Rossen, de har lavet den her store ballon. Ja. Men du har aldrig tegnet Martin Rossen. Nej, hvorfor har du egentlig ikke det? Jeg ved godt, at Kirsten Bikke, hun går meget efter ham. Men er det, fordi du er socialdemokrat, du holder hånden over ham? Nej, overhovedet ikke. For det første, der er ikke rigtig, der ved, hvem han er, har vidst det før nu, vel? Og hvis der kommer noget, så kan jeg da godt. Og jeg kan se her på billedet, du har lagt foran mig. Ja, vi har printet ham ud. Hvis der havde været tid, så havde vi selvfølgelig bedt dig om at analysere hans ansigt. Ja, ja. Men jeg vil bare sige, at han ligner Søren Mørk helt vildt, og ham kan jeg sagtens tegne, så Marcel Rosen kan jeg også tegne. Okay. Prøv at, der kommer helt sikkert en anledning. Du skal have mange tak, fordi du kom, Roald Als, og din bog udkommer i dag på Politikens Forlag, og hedder meget opfindsomt Roald Als. Håndtegneren. Nej, den hedder Håndtegner. Og den hedder Håndtegner, ja. Okay, når det er jo... Det andet, det er forfatteren. Det er forfatteren, det er titlen. Undskyld. Tak, fordi du kom. Rigtig god dag. Ja, selv tak. Dette er Radio 24/7. Og meget apropos det der med, hvad man må gøre grin med, så skal vi nu diskutere, hvorvidt man må gøre grin med Greta Thunberg, klimaaktivisten. Og det er fordi Morten Marinus, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, han har delt sådan et opslag på sin Facebook-side, hvor Greta Thunberg bliver sammenlignet med en satirefigur, der hedder Jan Krabbe, som er fra DR's Drengene fra Angora. Og samme dag så går UNICEF altså ud og skriver, kære voksne mennesker, her er en lille venlig opfordring. Desværre er der mange, der mobber og skriver nedladende og hadefuldt om Greta som person. Det er ikke acceptabelt. Som klimaaktivist og som barn og som menneske har Greta sammen med andre ret til at få sin stemme hørt. Og spørgsmålet er så, må man det, som Morten Marinus har gjort her, altså Dansk Folkepartisten, dele sådan et opslag, hvor der bliver gjort grin med Greta Thunberg. Og derfor ringede vores reporter Adina Rehn til Morten Marinus og til børn- og ungechef i UNICEF, Anne-Mette Friis, for at høre dem om, hvorvidt man må gøre grin med Greta Thunberg. Her er det først, Morten Marinus. Det billede, jeg har delt, det er jo faktisk et meme, altså to billeder, der er sat sammen, som forestiller et billede af en sur Greta Thunberg med mundvigene nedad, og så et billede af den her danske tv-fiktive person, Jan Krabbe, som man måske også kender fra, jeg tror, det er en chokoladereklame på tv, udover han også har med, eller figuren også har været brugt i nogle andre udsendelser i satireøje med, hvor han også har de her sure mundvige. Og der er ikke nogen kommentarer, der er ingen tekst, der er ikke noget mobberi i det, andet at der er nogen, der har lavet det her meme, som synes, de her to personer, de her to billeder, de ligner hinanden, og det har jeg så delt, fordi det synes jeg også, de gør. Ja, så Morten, så hvad var budskabet for dit vedkommende, da du delte det? For du skrev jo som sagt ikke noget. Var det bare, det var tanken, lidt sjovt? Eller? Tanken bag, den er faktisk dybere. Det kunne jeg godt have skrevet noget om, og det har jeg måske gjort, hvis jeg stadigvæk var aktiv folketingspolitiker. For det har jeg selv lært på egen krop, det der med, når man har et budskab, der skal ud, så skal man måske passe på med ikke at virke for sur og aggressiv i sin talemod. Det har jeg selv lært på egen krop i forskellige debatter, da jeg var folketingspolitiker. Okay. Og det har jeg så taget bestik af bagefter. Nu stopper der lige, Morten. Anne-Mette, det her opslag, jeg ved, du har set det, der er blevet delt. Synes du, det er over grænsen? Ja, det er ikke et opslag, jeg vil dele, nej. Hvorfor ikke? Ja, fordi jeg har også set hendes tale, og hun er meget følelsesbetonet, og er måske i sin attitude i det hele taget meget følelsesbetonet, så jeg tror ikke, jeg vil kalde hende aggressiv, jeg vil kalde hende meget følsom, og det synes jeg, man skal tage særlig hensyn til. Men må man ikke lave sjov med Greta Thunberg? Jeg synes ikke, man skal lave sjov med Greta Thunberg eller nogen børn af nogen art, når de deltager i en debat. Jeg synes, vi skal promovere børns stemmer. Jeg synes, vi skal lytte til dem, når de endelig siger noget, der er rigtig fornuftigt, hvilket hun og mange andre børn og unge gør i dag. Og jeg tror, at det taler ind i en diskurs, som vi i forvejen som voksne er meget opmærksomme på, nemlig hvordan vi gebærder os på sociale medier. Og der er vi voksne meget hurtigt løftede pegefingre, som siger, at vi skal tale ordentligt, vi må ikke mobbe, vi må ikke udstille hinanden. Vi træner vores børn i skolen i ikke at mobbe, men at være tolerante og søde og venlige over for hinanden. Jeg er bange for, at hvis man oplever den slags modstand eller mobning eller drillerier, så stopper debatten, så orker man det ikke, så tør man ikke sige sin mening, og det vil være utrolig farligt for vores demokrati. Morten, er du enig i, at man ikke burde lave sjov med Greta Thunberg? Nej, det er jeg selvfølgelig ikke, fordi at hvis det havde været tilfældet, at man var blevet afskåret og havde afskrækket for at sige sin holdning, og så var Greta Thunberg jo stoppet sin kampagne for lang tid siden. Jeg tror, vi er mange, der har fået øjnene op for klimadebatten, også på grund af Greta Thunberg, men der er jo forskel på, om man, og nu jeg kalder det stadigvæk aggressiv tilgang til det, selvom man er meget følelsesbeladet, stadigvæk aggressiv i starten af sin tale, fordi man tror så meget på det, man siger, at man ligefrem tror på, at jorden går under om få år. Der der tror jeg bare, at vi er mange, der ikke er endnu, og så er det, kæden hopper lidt af. Og når man deltager i den debat, og på det niveau, som Thunberg hun gør, så må man altså også kunne tåle, at der bliver, uanset om man er 16 år, eller man er 18 år, eller man er 42 år, også kunne tåle, at der bliver lavet nogle memes, hvor man, bliver sat sammen med nogle andre billeder. Og så er det sådan set ligegyldigt, om man er 16 eller man er 40. Det kan godt være, at Greta Thunberg har power nok til at fortsætte debatten, selvom hun også bliver udstillet på sociale medier, men det kan godt afskære en masse andre børn og unge fra at gøre det, fordi det viser, at det kræver særlig mod, og det kræver særlig stamina at gøre det, ikke også? Og det er ligesom et forkert signal, synes jeg, vi sender børn, så jeg er ikke enig, nej. Ja, men Annemette, har Morten ikke en pointe i, at Greta Thunberg er jo ikke hvilken som helst 16-årig. Hun opfører sig jo meget modent. Hun holder en tale for FN. Hun har lige vundet en alternativ Nobelpris med en kæmpe pengesum. Hun har jo en del magt, og hele verden kigger med i en eller anden forstand. Betyder det ikke også, at man skal kunne tage lidt mere, end så mange andre 16-årige skal kunne? Det forstår jeg slet ikke, det argument. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at hun taler ind i en klimadebat, som bekymrer rigtig mange børn og unge. Vi har næsten 50% af børn og unge, både i Danmark, men også i hele Europa, er nervøse for klimaet. Nogle så meget, at de dårligt kan sove om natten. Og det er det budskab, hun sætter på dagsordenen nu. Og på den måde bliver hun en ikonisk figur for en masse børn og unge, som tør at stille sig op og fortælle om den angst, de har for den udvikling, vi ser på klimaområdet. Og derfor har hun en vigtig rolle at spille, og derfor synes jeg, at hun fortjener også alt muligt respekt for at have sat gang i det her arbejde. Er det så mere okay at gøre grin med hende om 2 år, når hun fylder 18? Jeg synes ikke, vi skal gøre grin med hinanden, hvad enten vi er børn eller voksne. Vi skal have en saglig debat i et demokratisk samfund, som vi lever i, så bliver den altså ikke mere saglig af, at vi latterliggør hinanden og gør nar af hinanden. Jeg tror ikke, at vi kommer udenom, at humor og de her ting med sagt med glimt i øjet faktisk også kan være med til, at vi kan mødes også over politiske uenigheder. Jeg tror simpelthen, debatterne også bliver for kedelige, hvis at det bare bliver ord og konkret snak. Hvis ikke man kan grine både af hinanden og med hinanden i gang imellem, så tror jeg simpelthen, at debatten den bliver for kedelig. Dette er Radio 24/7. Hele morgen har vi talt om, at læger udleverer patienter i en stor Facebook-gruppe med 11.000 medlemmer. Og jeg skal lige sige, at vi har modtaget Knud en mail fra Liselotte Blixt, sundheds- og psykiatriordfører for Dansk Folkeparti. Hun skriver: "Vil lige oplyse, at jeg går til ministeren med jeres historie, da det er under al kritik og naturligvis må medføre nogle konsekvenser. De bedste hilsner, Liselotte Blixt." Og på den måde så er der en cliffhanger til i morgen, hvor vi helt sikkert skal tale mere om den her historie. Men nu skal vi sige godmorgen til jer to. Godmorgen. Ja, og hvis man ikke kan genkende de skønne stemmer, så er det Torben Steno og Jarl Kordua. I er programværter på programmet her 10.05. Kordua Steno, hvad skal det handle om? Ja, hvad skal det næsten ikke handle om, skulle jeg fristes jer til at sige. Vi starter jo med at undersøge den politiske opbakning til den 8. udbudsrunde vedrørende Nordsøolien. Der skal jo bores olie og gas i Nordsøen, og der er fine forekomster, og aldrig har det været bedre. Men politikerne siger, nej, det skal blive i jorden. Der er i hvert fald nogle politikere. SF siger det, venstrefløjen, de radikale. Og så er der også dem, der siger, jo, men altså olie og gas skal vi jo bruge. Altså, vi har jo ikke afskaffet det på grund af klimakrisen. Jo. Så jeg ved ikke endnu, i hvert fald. Det skal vi så gøre nu. Så skulle vi ikke hive det op, fordi vi er jo mere klimabevidste, når vi hiver sådan noget op i jorden. Så, og vi kan jo godt bruge pengene. Altså, venstrefløjen, de er jo i gang med at brænde penge af på alt muligt. Så der skal jo penge i kassen til de gamle og til de unge og til min pension og andre ting. Og derfor så har vi, Signe Munk fra SF, og så Egil Hulgaard fra De Konservative, ja, som der ikke så mange, der kender endnu. Den kender jeg ikke. Og så skal vi snakke om vores yndlingsparti, Dansk Folkeparti, som jo, det er jo dem, som Jakob Ellemann skal drikke kaffe med, for ligesom at få samlet de borgerlige, og hvordan gør man det? Ja, det har Christian Wedeking, som er tidligere rådgiver, han kommer og giver nogle gode råd. Og så skal vi tale med biskop Henrik Stubkær fra Viborg, der har opfordret sit personale i stiftet til at deltage i klimamarcherne, Og det er jo stille spørgsmål, om Folkekirkens opgave er at ligesom, hvad skal vi sige, gøre Greta Thunbergs budskab til en erstatning for det budskab, som de egentlig er sat derfor. Og så skal vi selvfølgelig også en tur omkring Brexit med Poul Høj, og vi skal snakke om Østrigs politik, som jo altså er plaget af skandale på skandale på skandale, og som går til valg på søndag. Ja, er det ikke også noget med, at de kun vil strejke fredag mellem 12 og 14, præsterne? Altså, det batter da ikke. De skal da strejke om søndagen. Og så skal vi have uddelt ugen fidusbamse. Herre Jemini, et godt program. Det er 10.05. Nu er der nyheder.